NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Meer mensen hebben de geslachtsziekte gonorreu. Het aantal nam volgens het RIVM vorig jaar met 31% toe, vooral onder vrouwen. Gonorreu wordt veroorzaakt door een bacterie en kan leiden tot infecties. De ziekte is te voorkomen door een condoom te gebruiken. Op Amerikaanse universiteiten zijn opnieuw tientallen mensen opgepakt bij pro-Palestijnse protesten. Zo werd het terrein van de Universiteit van Texas leeggeveegd door de politie. En daar zijn 34 mensen opgepakt. De protesten begonnen vorige week woensdag in New York. Studenten vinden dat president Biden meer oog moet hebben voor het lot van de Palestijnen. Aan de westkust van Australië zijn zo'n 160 grienden aangespoeld. Zeker 26 zijn er al dood. De autoriteiten proberen de andere dieren nog te redden. Er is ook nog een groep van zo'n 130 grienden die dreigt aan te spoelen. En volgende maand krijgen veel mensen weer vakantiegeld, maar dat zijn dit keer andere bedragen. Volgens salarisverwerker ADP krijgen door een aanpassing van de inkomstenbelasting lagere inkomens meer vakantiegeld en hogere inkomens juist minder. Het weer, veel bewolking vandaag, maar ook buien en wat zon. Het wordt maximaal 10 graden. Vanavond trekt een groot regengebied over van west naar oost. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog enkele files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bijvoorbeeld 5 kilometer tussen Baarn en Hilversum-Noord. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is, let op, 1 uur. Bij Amsterdam op de A10 vanaf de Koentunnel tot aan afrit Volendam 4 kilometer file. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht. De vertraging is daar 10 minuten. A22 Beverwijk richting Velzen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden 3 kilometer file door een ongeluk. 25 minuten vertraging. De rechter rijstrook is dicht. Op de A27 Utrecht richting Gorkum was een gat in de weg. Dat is alweer gevuld. Tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos 4 kilometer file. Half uur vertraging. De weg is weer vrij. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Marjolein Moorman. Goedemorgen. Goedemorgen. We kennen u natuurlijk als de onvermoeibare Amsterdamse wethouder onderwijs die strijdt voor kansengelijkheid. Maar u bent ook verantwoordelijk voor de jeugdzorg. En de aanbieders daarvan die hebben het zwaar momenteel. Wat er anders kan en moet, dat bespreken wij zo meteen uitgebreid. Voor het Mediaforum alvast hier Bas van Sluis, onderzoeksjournalist van Dagblad van het Noorden. Morgen ook, Bas. Goedemorgen. Ja, vandaag begint in Hongarije de CPEC-conferentie, waar radicaal-rechtse politici zich verzamelen. En ook Geert Wilders zal daar spreken. Journalisten zijn daar niet welkom. Saskia Dekkers van de NOS wilde toch nog een poging wagen om daar aanwezig te mogen zijn. We zijn een onafhankelijke nieuwsprogramma. En toen zei hij, nou, dan moeten jullie het gewoon even opnieuw proberen. Dus onze redactie gaat dat nog doen, een nieuwe aanvraag indienen. Mag de NOS daar nu wel naar binnen? We horen het zo. Maar nu eerst in stand.nl gaan we shoppen, of beter gezegd niet shoppen. Want het wordt er niet gezelliger op in de vaderlandse winkelstraten. Leegstand en een nogal eenzijdig winkelaanbod. Daarom is de stelling, de klassieke winkelstraat heeft zijn beste tijd gehad. Deel uw ervaring. Op 0800 1101. Gezellig winkelen. Hele Nederlandse volk loopt gezellig te winkelen. We moeten afscheid nemen van de winkelstraat as we know it. In de Nederlandse binnensteden staan 2500 van de 31.000 winkelpanden leeg. En vanwege hoge lonen, huur- en energiekosten sluit een groeiend aantal winkels de deur. Al die winkels die verdwijnen. De grootste klappen vallen in kleine en middelgrote steden. Want we internetten allemaal, we steden online. Vooral modezaken, elektronica-winkels en sportketens verdwijnen uit de binnenstad. Daarvoor komen vooral tattoo-shops, nagelstudio's, winkels in tweedehands kleding, koffiebaartjes en fastfoodbedrijven voor terug. Wordt het 19,95, denk je wel? Gezellig winkelen! Gezellig winkelen, mensen! Ik ga maar door, gezellig winkelen! Gouwe ouwe. Een spraakmaker Marjolein Moorman. In 2018 was uw verkiezingsslogan de PvdA strijdt voor de ziel van Amsterdam. Als u nu 6 jaar later door de stad fietst, wat ziet en voelt u dan? Nou, dat ging natuurlijk wel breder dan alleen het winkelaanbod. Hè. Dus het ging ook over, kijken we naar elkaar om. Wie mogen er in Amsterdam wonen? De enorme huizenprijzen, waardoor het eigenlijk steeds moeilijker wordt om in Amsterdam een plek te kunnen vinden. Maar het heeft hier ook wel mee te maken. Je ziet eigenlijk een soort toenemende individualisering. Dus mensen die bestellen hun pakketjes. Andere mensen die gaan dat in midden in de nacht, moeten ze dat in loodsen helemaal onzichtbaar inpakken. Soms ook nog voor hele slechte lonen. En uiteindelijk zie je in de winkelstraten dat ja, de winkels aan het verdwijnen zijn. En daarmee dus ook wel de leefbaarheid eigenlijk die je in de winkelstraten ziet. Dus het wordt allemaal ja, steeds ongezelliger, zoals we net al in dat mooie fragment hoorden. En de vraag is wel, wat betekent dat voor je stad? Wat betekent dat voor de ziel van de stad, voor de leefbaarheid van de stad? We hebben natuurlijk al langer in Amsterdam dat we in de binnenstad zien dat het echt een soort monocultuur wordt. Dus we zijn al heel lang geleden ook de strijd aangegaan tegen de toeristenwinkels, de stroopwafelwinkels, de kaaswinkels. Hè, die zich eigenlijk alleen nog maar richten op toeristen en niet meer op de bewoners. Ja. Maar dan gaat het dus ook over die brede zin, hè? Want u zegt die slogan was daarvoor bedoeld. Maar die monocultuur die zie je terug in de winkelstraat, waar je dus heel veel van dezelfde winkels hebt. Zelfs volgens mij de Kalverstraat heeft 4 H&M's, om maar wat te noemen, in één straat. Maar je zou ook kunnen zeggen dat je dat ziet bij de bewoners die nu steeds meer de stad bevolken. Ja, je wil natuurlijk het liefst gewoon winkelstraten met gewoon een groenteman en een slager en een bakker, waar de bewoners gewoon samenkomen, elkaar ontmoeten. En niet allemaal opgesloten zitten in hun eigen plek. En ik denk dat dit wel degelijk ook te maken heeft met wat voor gemeenschap willen we met elkaar zijn. Ja. En het heeft denk ik ook wel te maken, toch ook wel met een economie waarbij het steeds meer draait om lage lonen, dingen zo goedkoop mogelijk willen kunnen krijgen. En want we moeten er ook over nadenken, wat zit daar dan allemaal achter? Hoe het zo goedkoop kan worden allemaal om het maar gewoon bij je voor de deur af te leveren. En nu gaat het in grote steden als Amsterdam dan nog redelijk goed, vergeleken bij de wat kleinere steden in Nederland. Ga ik naar Bas van Sluis? Ja, uiteraard. Bas, ik denk dat in het noorden van het land die zieltogende winkelstraten wel herkenning oproepen. Hè? Ja, ik denk een kleine 20 jaar geleden woonde ik nog in de stad Groningen. Een paar jaar nog. En ik ben er natuurlijk nog geregeld. En ik herken de stad niet meer terug. Het zijn alleen nog maar, het is eenheidsworst geworden. Hele grote gebouwen met grote merken, zeg maar. In Assen. Hebben we gewoon heel veel leegstand. Althans, er is veel leegstand. De V&D is daar vertrokken, er zijn allemaal appartementen ingekomen. En dat is ook wel iets wat je ziet. Dat die lege winkels worden opgevuld door nieuwe appartementen. Want er moeten ook nieuwe woningen komen natuurlijk. En ik vraag me wel af of dat ooit nog terugkeert. Die groenteman en de slager in de grote stad. Kijk, ik kom veel in kleine dorpjes ook in Drenthe en Groningen. Daar heb je nog best wel vakslagers. En dat, ja, het is een beetje kneuterig, maar dat is wel. Ik vind het veel gezelliger, veel leuker. Maar je moet er wel iets meer voor betalen. Nou ja, en dat is het probleem. Ik weet niet hoe dat in Amsterdam zit, hoor. Maar in het centrum zijn de panden zijn gewoon duur. Worden opgekocht door mensen. Dat is in Amsterdam ook. Ja, nee, uiteraard. Ja, dat begrijp ik wel. Maar ik bedoel, ik zie dat het in Groningen opgekocht wordt door mensen met een hele diepe portemonnee. En die hebben gewoon een ander belang dan Bas van Sluis, die graag een plakje salami wil kopen. Mm-hmm. Ja, en kun je er als gemeente iets tegen doen? Nou, we zijn daar al heel lang wel mee bezig. Hè? Dus met, dat heet dan met een chic woord, brancheringsbeleid. Hè? Dus waarbij we echt kijken van hoe kunnen we zorgen dat we daar toch invloed op uit kunnen oefenen. Hè? Dus hoe kunnen we die monocultuur tegengaan? Hoe kunnen we tegengaan dat het alleen nog maar winkels zijn die gericht zijn op toeristen? Die eigenlijk ook, dus we hebben het ook gehad met de dark stores. Hè? Dus dat zijn dan eigenlijk geen winkels, maar alleen maar opslagplekken voor distributie. Ja, dat zijn dan hele donkere plekken in zo'n winkelstraat eigenlijk, waar niks gebeurt. Waar wel heel veel scootertjes voor de deur staan. En dus ook eigenlijk de leefbaarheid niet verbeteren van zo'n straat. Nou, daarvan hebben we gezegd, dat willen we niet in de gewone winkelstraat meer hebben. Ik was van de week nog in Groningen. Het was drukker dan ooit. Dus het trekt nog wel steeds publiek. Ja. Maar ik bedoel, het winkelaanbod is, vind ik althans, karig. We gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. Hilde Rustema, die heeft een kaaswinkel en appt ons dat mensen ook minder winkelen, omdat ze zich steeds meer realiseren dat de kledingindustrie een grote vervuiler is. Wel hebben fysieke winkels ook een sociale functie, zegt ze. Dit merken we dagelijks in onze kaaswinkel in het centrum van Apeldoorn. Ondanks de hoge huur en vele uren werken houden we mede daardoor de lol erin. Maar echt rijk worden we er ook niet van. Olaf heeft al een paar ideeën om het aan te pakken. Allereerst moeten de huurprijzen omlaag. Daarnaast moeten winkels geconcentreerd worden tot een kleiner oppervlakte. Een winkelstraat met leegstand is minder leuk dan een winkelstraat die korter is, maar wel volledig gevuld. En als laatste moeten we de parkeertarieven omlaag. Excuus dat het leuk blijft en niet vanwege parkeerkosten. En het niet vanwege parkeerkosten voordeliger is om online te bestellen. En dan hebben we nog Jan Schrijver, die zegt: onzin, je gaat toch geen jurk of pak kopen zonder te passen. Schoenen, dito. We gaan naar Jan Meerman van In Retail, is directeur daarvan. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is de branchevereniging voor winkelondernemers. Bent u het eens met onze stelling? De klassieke winkelstraat heeft zijn beste tijd gehad? Ja, die herken ik wel. Dus we hebben een nieuwe winkelstraat nodig. Zo dramatisch als ik net hoorde, zo is het niet. Maar je ziet wel dat er een nieuwe impuls nodig is... Mm-hmm. om die winkelstraat weer aantrekkelijk te maken. Of aantrekkelijk te houden. Ja. En daar moeten we wel wat dingen voor gaan doen met elkaar. Het is niet eenvoudig, het is niet zomaar even op een knop drukken. Maar we zien ook wel goede voorbeelden waar de winkelstraat weer wel aantrekkelijk is. Deventer is op dit moment een voorbeeld. Het kan wel, maar er moet wel heel veel gebeuren. En het is niet meer een winkelstraat, zeggen wij wel eens, maar een straat met winkels en horeca en cultuur en publieke voorzieningen. Dus het complete plaatje moet weer kloppen. En groot en klein. Dus en daar heb je een plan voor nodig. En wat doen ze in Deventer dan goed? Nou ja, ik vond het wel mooi. Daar hebben ze een onvoorstelbare actieve centrummanager. En die zegt altijd, ik run mijn stad als een onderneming. Dus hij doet gewoon alles wat nodig is om die stad aantrekkelijk te maken. Dus hij sleurt en hij trekt aan iedereen die in die stad interessant is. Mm-hmm. En hij haalt iedereen erbij. En het lukt hem dus. Weinig leegstand. Ook gewoon veel lokale ondernemers, mm-hmm. veel zelfstandige ondernemers nog. Een goede mix, ja. Maar ook de goede horeca, niet de verkeerde horeca, maar de goede horeca, de goede winkels, niet mm-hmm. de verkeerde winkels. Ja, dat snap ik. Je hebt ook gewoon, je moet de stad als een soort onderneming moet je eigenlijk exporteren. Ja, maar nu horen we ook dat op heel veel plekken die huur zo enorm hoog is. Daar heb je natuurlijk niet altijd wat over te zeggen ook, want de gemeente is niet per definitie de eigenaar van die panden. Klopt. En dan? Nee, kijk, de vastgoed, die moet echt nog wel een been bijtrekken, hè. Het idee van, we willen een maximale huur en dan is het vaak op korte termijn. Ja, dat gaat niet meer. Hè. Je zult ook als vastgoed, als eigenaar van het onroerend goed, zul je mee moeten bewegen om die stad aantrekkelijk te houden. Dus misschien ook een wat lagere huur accepteren, die op langere termijn aantrekkelijk is. Want daardoor blijft ook de waarde van je pand goed en wat minder op korte termijn. We kregen een reactie in de app van Marjan. Die zegt, in Waalwijk worden leegstaande winkels juist gevuld met winkels die goedkope Chinese troep verkopen. Die trekken ook weer mensen aan, waardoor ik het minder leuk vind in de stad. Wat vindt u van die ontwikkeling? Ja, die ontwikkeling die is een beetje onomkeerbaar. Hè? Kijk, wij zien dat ook wel. De Chinese winkels die worden steeds dominanter. Daar zou je Europese wetgeving voor nodig hebben om dat ook een beetje te normaliseren. Want er komen natuurlijk ook veel verkeerde spullen in Nederland binnen. Hè, die helemaal niet voldoen aan de wensen en eisen die we stellen met elkaar. Maar dat moet je wel Europees regelen. Ik zie die beweging ook. Mm-hmm. Ik denk dat het niet goed is. Dat we met z'n allen en goedkoop en niet geaccepteerde goederen die eigenlijk helemaal niet voldoen aan de eisen die we stellen aan goederen. Binnenkomen. Dus daar hebben we echt de overheid voor nodig. Die op Europees niveau, dit kun je niet alleen als Nederland regelen. Dank u wel, Jan Meerman was dat van In Retail. Dan gaan we naar Peter Brouwer. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent die binnenstadmanager van Deventer, waar Jan Meerman het net over had. U werd behoorlijk op het schild gehesen. Waarvoor gefeliciteerd. Ja. Nou, bedankt, Jan. hoe hard is het werken voor u om Deventer te ontwerpen zoals het nu is? Nou, laat ik beginnen. Dat is natuurlijk hard werk voor mij, maar ik zeg, ik heb maar één rol. Uiteindelijk kun je een stad, denk ik, een bedrijf, daar praat ik altijd over, als je in een heel sterk collectief van vastgoedeigenaren en overheden, gemeente en provincie, uiteindelijk met name weet van, jongens, waar wil ik met dat bedrijf binnen de stad heen? En dat hebben wij de afgelopen 6-7 jaar met elkaar gedaan. Mm-hmm. Heel bepaald van wat willen we wel, wat willen we niet. En dan is het hard werken met elkaar. Ja, maar u noemt het bedrijf binnenstad, hoor ik dat goed? Ja. Waarom noemt u dat zo? Ja, ik was hiervoor verantwoordelijk voor Bruna in Nederland. Daar draaiden we 350 miljoen omzet ongeveer. Daar draaien we ook in de binnenstad van Deventer met 6000 mensen. Ik denk als je met die gedachte ook kijkt naar een binnenstad en ook op die manier probeert aan te geven de importantie van een binnenstad, ook voor een hele gemeente, voor een hele regio, dan ga je met elkaar op een andere manier kijken naar een binnenstad. Het is niet alleen maar die afzonderlijke winkels, die afzonderlijke pandeigenaren en die gemeente. Mm-hmm. Uiteindelijk is het een sterk collectief. Ja, en dan komen we uiteindelijk toch ook weer uit bij die eigenaren van die winkelpanden. Hebben die iets moeten inleveren, bijvoorbeeld? Want de huren zijn hoog over het algemeen. Nee. Ik denk als je op de langere als je gaat kijken naar de afgelopen 10 jaar, zie je op meerdere plekken dat de beste huren gedaald zijn. Tegelijkertijd zie je, als je in een stad ook in staat bent geweest om bijvoorbeeld ruimtes boven winkels, achter winkels, meer te gaan gebruiken voor verhuring, voor bewoning in feite. En dat kun je als een stad aantrekkelijk is. Zie je dat uiteindelijk een rendement van een totaal pand ook aantrekkelijk kan worden. Oh ja. Waardoor misschien ook die huur van de winkels iets naar beneden kan. Maar tegelijkertijd, en dat herken ik wat Jan zegt, ik zie natuurlijk partijen die de afgelopen paar jaar percentages van 8-19% huurverhogingen hebben doorgezet. Ja, dan ben ik het eens, dat is korte termijn. Maar dan is het ook weer onze taak als collectief. Hoe kijk je naar de lange termijn? Hoe ga je met deze partijen in gesprek? Ja, ja. Hoe zorg je voor goed publiek in de stad? En dat houdt uiteindelijk de huren op een, hopelijk acceptabel niveau. En geen Chinese troepwinkels? Heeft u die buiten de deur kunnen houden? Ook wij kennen die natuurlijk. Maar gelukkig, Deventer onderscheidt zich in een heel sterk lokaal ondernemerschap. We hebben 20-25% groot winkelbedrijf en 80% echte Deventerse winkels. En dat maakt uiteindelijk denk ik ook een stap interessant voor de bezoeker. Ja. Fred belde ons vanmorgen. Hij heeft een nieuw initiatief opgezet om meer winkelpubliek in de straat te krijgen. Een winkelveiling op straat. Voorbijgangers kunnen dan meebieden. Hij hoopt dan op meer reuring. Klinkt dat als iets... Leuk. Ja, ja, nee, maar ik zeg altijd in voor dit soort initiatieven. En ik denk dat juist in het huidige winkellandschap moet je out of the box durven te denken. Dus helemaal eens met dit initiatief. Hij is van harte welkom in Deventer. Dank, Peter Brouwer was dat, de binnenstadsmanager van Deventer. Ja, Marleen Moorman, ik denk dat daar ook dus de sleutel zit bij die aanpak die zij hebben daar. Dus met iedereen aan tafel gaan zitten. En dan moeten dus ook partijen voor de korte termijn in ieder geval iets inleveren. Ja, Deventer is sowieso een heel mooie stad. Hè? Dus ik denk dat ook wel gewoon... Er is ook echt geïnvesteerd in de openbare ruimte. Dus misschien wat anders dan een koopgoot. Wat gewoon ook minder aantrekkelijk is. Hè? Dus ik denk dat het ook belangrijk is om met z'n allen na te denken. Hoe maak je het in totaliteit aantrekkelijk? En inderdaad ook, ja, wat zijn nou de prijzen die we vragen voor de winkelpanden? Mm-hmm. Hè? Het gaat er toch om wat voor soort economie wil je hebben. Want aan de andere kant zie je natuurlijk een steeds goedkoper worden doordat de mensen die pakjes moeten inpakken in die grote mega loodsen. Dat eigenlijk heel slecht betaalde arbeid is. Ja. Ik denk dat we het ook daarover moeten hebben. Hè? Dus aan de ene kant zie je dus winkeleigenaren die hele hoge huren moeten betalen. En aan de andere kant zie je dus dat werknemers heel slecht betaald worden. Waardoor het inderdaad dan goedkoper wordt om iets soms online te bestellen. Heeft dus allemaal te maken ook met het aanbod dat je dan wilt hebben in zo'n binnenstad. En de aanpak is dan om er een bedrijf van te maken van zo'n binnenstad. Wat is dan het idee, Bas? Ik snap de gedachte eigenlijk wel dat je dat als een bedrijf moet runnen. Want het is een groot project. En je hebt allemaal kikkers in de emmer, die springen eruit. Zoals de pandeigenaar. De een wil heel veel geld heel snel verdienen. De ander die heeft dan wel het idee van, goh, laten we een dorp of een stad groter maken in de vaart der volken. Dus ik begrijp die gedachte wel. Tegelijkertijd denk ik dat we er niet van afkomen dat mensen online blijven bestellen. Ik bedoel, die busjes die rijden dagelijks door iedereen zijn straat. Mensen die bestellen bij bol.com of bij welke partij dan ook, daar komen we gewoon niet meer van af. En daarom moeten we het daarover hebben. Hè, dus ik krijg je een ander soort winkelstraat. Ja, maar ook wat voor soort economie willen wij hebben met z'n allen in Nederland? Ik denk dat, en dat hangt heel erg samen met waar zijn we bereid om voor te betalen? Ja, we gaan naar Peter Middendorp, schrijver en winkelierszoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Je groeide op boven de Blokker in Emmen, schreef daar het boek Vertrouwd Voordelig over. Inmiddels woon je in Groningen. Kijk je nog met de winkeliersblik naar de winkelstraten daar? Nou, wel een beetje natuurlijk. Dat laat je nooit helemaal los, zo'n opvoeding in de Blokker. Nee. En hoe zie jij daar de binnenstad veranderen? We hoorden het Bas al eventjes aanstippen. Ja, daar kan ik me helemaal bij aansluiten. Die stad is helemaal veranderd in een soort egale koopvloer van gele steentjes. Die onderverdeeld zijn in een soort verblijfplaats. En dan word je dus geacht om daar je fiets ergens aan de rand van zo'n verblijfplaats te zetten. En dan lopend verder te gaan, want dan ga je beleven. En dan ga je kopen. Dus in al die mooie verhalen over dat je de stad als een bedrijf moet zien, dat was... Is denk ik een beetje, ben ik het niet helemaal mee eens. Want de stad is volgens mij voor een belangrijk, misschien wel de belangrijkste reden voor de bewoners. En die kunnen niet meer met de fiets naar de boekhandel of naar de slager. Ja. En nou ja, de rest klopt ook allemaal. Hè? Dus de arme mensen gaan eruit en de rijke mensen komen erin en alles wordt zo duur dat 10% van de Groningers geen koffie meer kan betalen in de stad. Ja, maar de bedoeling is dus, als ik het goed begrijp, Peter, dat je een klantreis maakt in de binnenstad van Groningen. Zo heet dat dan, hè? Ja, ik denk dat dat zo heet, een klantreis. Maar ik wil helemaal geen klant zijn. Ik wil niet beleven. Ik wil een boek of een brood. Snap je? Dus die functie wordt, die verdwijnt. Als jij mag meedenken over de winkelstraat van de toekomst, hoe zou die eruit zien? Ja, klein. Dit zijn nu etalages. Hè? Dus mensen gaan kijken in de etalage, in de winkels, wat er te koop is. En gaan ze thuis kopen. Vroeger zag je mensen de stad uitkomen met tassen en zakken bepakt. En nu met lege handen. Ja. Die winkelstraat moet klein zijn. Er is te weinig werk. Dus het moet een beetje krimpen allemaal. En een beetje, kijk, alle steden lijken ook op elkaar. Iedereen wil zich onderscheiden en daardoor lijkt elke stad op elkaar. Want ze hebben allemaal dezelfde pleinen en toestanden. Ja. En hoe hou je dat betaalbaar ook voor iedereen? Want jij signaleert dus ook dat arme mensen een beetje uit dat centrum worden geweerd, omdat alles veel te duur is. Ja. Hoe zorg je dat dat verandert? Heb je daar ideeën bij? Ja, tuurlijk. We moeten sowieso minder spullen, minder troep kopen en minder. Er moet een beetje gekrompen worden. Dus het is de boel als een bedrijf benaderd. Dus er moeten meer klanten en meer verkopen en hoger omzetten. Nog meer plastic. Dat is een beetje ouderwets. Dat is er niet meer. Meer focus dus op de ziel eigenlijk, hè? Nou, op de identiteit en op de bewoners zelf. En wat een prettige stad is om te wonen. En dat het groen is. En dat Groningen is een van de heetste steden relatief van Nederland. Dus dat zegt al genoeg. Ik zie dat Joke reageert via de Radio 1-app. Ze zegt, als ondernemer in Groningen zal ik niet ontkennen dat het in sommige straten tijdelijk minder gaat. Echter, de kale plekken vullen zich altijd weer op. Monocultuur voornamelijk veroorzaakt door de horeca. Maar hey, we zijn een studentenstad. Het negatieve commentaar op onze stad helpt niet echt, zegt ze daarbij. Ik ben gek op Groningen. Ik woon hier met heel groot plezier. Daarom doet het mij ook een beetje, raakt het mij ook dat dat die stad niet meer voor Groningers is. Maar kijk, hier is natuurlijk ook van alles veranderd. Vroeger, toen ik ging studeren, hoorde je Gronings op straat. Nu hoor je Russisch, Frans, Engels, Duits. Ja. Dus die stad is vol met internationale studenten ook. En verandert, ja, daarmee. Dankjewel. Peter Middendorp was dat. Stefan van Lunenburg, goedemorgen. Goedemorgen. U bent shopmanager in een schoenenzaak in Amersfoort en lid van onze community. En u schreef vanmorgen dat jullie groei zien. Ja, we zien bij ons wel groei. Dat ligt misschien ook aan het concept dat we hebben. Duurzaam en nieuw, dus dat speelt natuurlijk mee. Maar ik zie ook wel steeds meer lege panden wel weer opgevuld worden hier in de straat. Dus wat dat betreft gaat het hartstikke goed. Maar ik maak me wel zorgen over de toekomst. Of dat nog lang goed blijft gaan. En waar bestaan die zorgen uit? Nou ja, de huren worden inderdaad veel hoger. En toevallig bij ons dan aan weerszijden van onze winkel zijn allebei de panden leeg. En ik krijg ook wel eens het idee dat sommige verhuurders die willen gewoon de volle pond of niet. Die zijn zeker tegen leegstand, dat kan. En gewoon een kleine ondernemer een kans bieden voor wat minder huur. Dat gebeurt veel minder, heb ik het idee. Daar maak ik me zorgen om. En wat hier in de stad speelt, is ook wel een gemeente die denkt, waarvan ik het idee heb dat ze ons liever kwijt dan rijk zijn. Oh ja? Waar blijkt dat uit? Ja, nou ja, goed, kijk, we moeten allemaal verduurzamen. Het moet groener worden. Dat is allemaal goed. Maar als je hier in de stad kijkt, vanaf 1 januari volgend jaar moet al het vervoer wat de winkels aanlevert elektrisch zijn. En daar zijn wij op zich niet tegen. Alleen de termijn waarop dat nu moet gebeuren is gewoon niet realistisch. De stroomnet raakt vol. De auto's die beschikbaar voor zijn, bedrijfsauto's, die zijn duur. Zijn ook niet op die termijn leverbaar. Nou ja, dan zou je kunnen zeggen, nou, dan schrijven we dat een jaartje op. Maar nee, de gemeente houdt de poot stijf. Het moet dan gebeuren. Op straffen waarvan? Sorry? Op straffen waarvan? Nou ja, je mag hier straks gewoon niet meer met zonder elektrische auto de stad in. En dan krijg je een bekeuring als je het wel doet? Ja, dan krijg je een bekeuring als je het wel doet. Oké, bijzonder. En dat is voor veel bedrijven gewoon niet realistisch. Maar dat is ook niet het enige. Hè. Er zijn gewoon heel veel problemen. Overlast, het is hier een voetgangersgebied, maar het is de hele dag een racebaan met e-bikes en fatbikes en bezorgers. Wordt niet aangepast of wordt niet aangepakt. En ik zie wel, ik hoor wel om me heen van sommige winkels hier die zeggen, nou ja, als het huurcontract hier loopt ten einde, we twijfelen of we nog door willen gaan hier. Oh ja. Zit er niemand bovenop vanuit de gemeente die die winkelstraat managt, die daar ideeën bij heeft, zoals in Deventer? Ja, er is wel een stadmanager, maar ik heb het idee dat dat, ja, die belt dat wel bij de gemeente, hoe de winkels erover denken, maar daar gebeurt verder niks mee, helaas. Nee. Onze stelling, hè, de klassieke winkelstraat heeft zijn beste tijd gehad. Wat zegt u daarop? We kunnen zeker op bepaalde vlakken moderniseren. Maar een winkel is een winkel. Wat wil je daaraan veranderen? Je hebt producten en mensen die iets willen kopen. Ja, nou ja, er werden hier bijvoorbeeld ideeën geopperd om er misschien wat meer woningen tussendoor te doen, of wat horeca, bibliotheken. Dat is zeker een goed punt. En dat zie je ook op sommige plekken al wel gebeuren. Zeker, ja. En dat het misschien iets kleiner moet. Ja. Hè? Dat soort dingen ook. Ja. Maar ja, goed, je moet gewoon wel goed bereikbaar blijven en het moet betaalbaar blijven. Dank, Stefan van Lunenburg was dat. Tess Broekmans is stedenbouwkundige, gespecialiseerd in binnensteden. Welkom. Dankjewel. U zegt verandering in de winkelstraat is van alle tijden? Ja, zeker. Kijk, wat je ziet is natuurlijk in de jaren 90 was er een hele grote groei aan winkels. En toen kwamen er ook heel veel grote winkels bij. De V&D verhuisde naar een groter pand. Ja, dat zijn dingen die nu allemaal echt behoorlijk veranderd zijn. Mm-hmm. Dus nu wordt het allemaal weer wat kleiner. De stad is nooit af. Dus dat is een soort golfbeweging. En ik denk dat de binnenstad zeker aan het veranderen is. En dat de klassieke straat niet meer de klassieke winkelstraat is. Maar dat die mix die er daardoor zou kunnen ontstaan, mm-hmm, wel heel kansrijk is ook. Ja. Een van uw adviezen voor een aantrekkelijke binnenstad is: activeer het DNA van de plek. Wat bedoelt u daarmee? Ja, dit was. We hebben aan de binnenstad van Assen gewerkt. En Assen is specifiek zo'n stad waar de historische binnenstad heel klein is en de winkels eigenlijk veel groter dan die historische binnenstad. Maar die historische binnenstad heeft allemaal bijzondere kwaliteiten. Er zit een prachtig museum, het heeft hele mooie straten. En als je die historische kwaliteiten weet op te zoeken en weet in te zetten, ook voor het winkelen, maar ook voor cultuur, voor wonen, voor werken, dan ontstaat een aantrekkelijke binnenstad die ook voor verschillende mensen interessant is. Dus niet alleen voor winkelend publiek, maar ook voor mensen die daar gewoon even op het terras willen zitten of een rondje door de binnenstad willen lopen. Kijkt u eens met ons 20 jaar vooruit. Hoe ziet de binnenstad er dan uit? Ja, ik denk dat die dan op veel plekken is nu nog veel leegstand. Hè? Dat hoorden we net ook. Daar wordt nu hard aan gewerkt dat al die plekken weer een andere invulling in krijgen. Daar hoort ook zeker bij dat de huren omlaag moeten. Mm-hmm. Het is een winkel is nu eenmaal hogere opbrengst dan een andere functie. Dus daar zullen ook de vastgoedeigenaren zeker een rol in moeten gaan spelen. Maar dan hebben we denk ik nog steeds een hele sterke binnenstad. En dat is ook belangrijk voor ons, omdat de binnenstad plek is waar mensen elkaar tegenkomen. Hè? Ja. In je eigen bubbel is het makkelijk praten, maar je wil ook de rest van de wereld tegenkomen. En de binnenstad is daar een sterke plek voor. Ja, ja, voor de leefbaarheid in zijn totaliteit. Dank u wel, Tess Broekmans was dat, stedenbouwkundige. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling: de klassieke winkelstraat heeft zijn beste tijd gehad. Nou, daar waren alle bellers het denk ik wel mee eens. En dan kijken we voor de aanpak naar de binnenstad van Deventer. Want daar hebben ze het aangepakt zoals het wellicht in de toekomst zou moeten. Tot zover dus Stand.nl hier op NPO Radio 1. Vrijdagmiddag om 4:00, als het een beetje donker werd, werd het kleed opgerold in de huiskamer, de planken uit de grond gehaald en dan werd ik aan mijn armpjes neergelaten. Had ik geluk, viel ik op mijn rug. Had ik pech, viel ik op mijn buik. En dan lag ik de hele nacht tussen de ratten en de muizen. Houd de verhalen uit de oorlog levend en ga op 4 mei naar een herdenking. Kijk op 4-5-mei.nl om te zien waar een herdenking bij jou in de buurt georganiseerd wordt. Prominent is Koningsdag geopend, dus vier het bij ons tijdens de Koningsdriedagen op 25, 26 en 27 april. En ontvang tot €525 korting op stoelen en banken, 25% korting op festivaltoppers of de tweede stoel voor de halve prijs. Prominent. Ja, mijn afscheid. Ik wil graag uitgestrooid worden op een mooie plek in de natuur. Bij mijn eigen clubpie. Nou, ik wil graag begraven worden bij mijn ouders in het familiegraf. Ik wil gaan zoals ik ben. Je afscheid, dat bepaal je zelf. Laat de mensen om wie jij geeft weten wat je wil. Monuta, open over afscheid. Hi, Frank hier. zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan, met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Je afscheid? Dat bepaal je zelf. Praat er eens over met onze uitvaartverzorger bij jou in de buurt. Er kan meer dan je denkt. Monuta. Open over afscheid. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. Over 12 dagen wordt de formatie hervat. Wat kunnen we tot die tijd verwachten? Een soort van radiostilte? Een soort van, want twitteren kan natuurlijk altijd. We gaan zien, of vooral horen, dat allemaal zo meteen in het mediaforum. Nu eerst opnieuw betogers opgepakt op Amerikaanse campussen. Meer daarover in het NOS-journaal met Marnix Ampersen. Die arrestaties waren bij de aanhoudende pro-Palestina-demonstraties op Amerikaanse universiteiten. Zo werd het terrein van de Universiteit van Texas in Austin door de politie leeggemaakt. 34 mensen werden aangehouden. De reeks protesten begon vorige week op een universiteit in New York met een tentenkamp en verspreidde zich over de rest van het land. Studenten vinden dat president Biden en zijn regering meer oog moeten hebben voor het lot van de Palestijnen. Joodse studenten zeggen zich onveilig te voelen door de demonstraties. De overheid heeft onbehoorlijk en ongepast gereageerd op mensen die asielzoekers in Ter Apel wilden helpen, 2 jaar geleden. Dat schrijft de Nationale Ombudsman in een rapport. In de zomer van 2022 moesten honderden asielzoekers buiten slapen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Toen omwonenden en organisaties tenten en andere spullen uitdeelden, werden die afgepakt. Ook werd tegen de helpers gezegd dat ze konden worden vervolgd. Onder meer de mensenrechtenorganisatie Migrate diende een klacht in. Terwijl wij met mensen in de stromende regen stonden, soms ook met kleine kinderen en baby's. En wij vonden het gewoon eigenlijk levensgevaarlijk hoe de overheid toen heeft gehandeld. En dat de tenten afpakken mensen, ja, dat dat gewoon mensen in gevaar bracht, het risico op onderkoeling meebracht. En wij vonden het eigenlijk ongelooflijk dat dat gebeurde. En dat het, en we waren gewoon heel bang dat het, stel dat het weer fout gaat in Ter Apel of ergens anders. Tenten zijn gewoon van levensbelang als je op straat staat. Waarnemend burgemeester Klaassen van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, spreekt van een harde conclusie van de ombudsman. De situatie was een crisissituatie waarin de overheid en de lokale overheid, daar gold dat ook voor, vond dat moest worden opgetreden tegen een situatie die onveilig en ongezond zou kunnen ontwikkelen. Hij was al onveilig. Er waren heel veel mensen buiten op in de openbare ruimte die daar sliepen. De gemeente had duidelijk een opdracht, zou je kunnen zeggen, om daar iets aan te doen. Volgens de burgemeester vond de veiligheidsregio het uitdelen van tenten een risico, omdat er dan onvoldoende toezicht kon worden gehouden. Het aantal besmettingen met de geslachtsziekte gonorreu blijft explosief stijgen, meldt het RIVM. Vorig jaar nam het aantal mensen met de ziekte toe met 31%. Het jaar daarvoor was er een soortgelijke stijging. Vooral onder vrouwen neemt het aantal gevallen toe. Unilever heeft in de eerste 3 maanden van het jaar meer verkocht. De fabrikant van onder meer ijs en zeep had een omzet van 15 miljard euro. Een stijging van 1,4% ten opzichte van een jaar eerder. In Parijs zijn de wieken van de Moulin Rouge afgebroken. Op beelden op sociale media is te zien dat de wieken op de straat voor het beroemde cabarettheater liggen. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Volgens de brandweer in Parijs vielen er geen gewonden. Dagjesmensen die Venetië bezoeken moeten vanaf vandaag 5 euro entree betalen. Na lang gesteggel heeft het stadsbestuur hiervoor gekozen om het grote aantal toeristen op drukke dagen wat af te remmen. De stad wordt niet afgesloten, maar er komen volgens correspondent Helene Daas steekproeven om te kijken of mensen wel hebben betaald. En als je dan geen code hebt, dan krijg je een boete van 50 tot 300 euro. En ze willen kijken hoe dit gaat. Het is voor het eerst ook dat een levende stad, een stad waar mensen wonen, toegangsgeld vraagt. Dat gebeurt nergens anders in de wereld. Dus de wethouder geeft ook toe, het zal vanaf de eerste dag nog geen perfect systeem zijn, maar laten we kijken wat het geeft. Aan de westkust van Australië zijn zo'n 160 grienden aangespoeld. Zeker 26 daarvan zijn al dood. De autoriteiten proberen de andere dieren te redden. De dolfijnachtigen zijn aangespoeld over een lengte van zo'n 500 meter. Er is ook nog een groep van zo'n 110 grienden die dreigt aan te spoelen. Het gebeurt in het westen van Australië vaker dat er groepen dolfijnen of walvissen stranden. Veel dieren overleven dat niet. Het weer, veel bewolking vandaag, maar ook buien en wat zon. Het wordt maximaal een graad of 10. Vanaf het eind van de middag trekt een groot regengebied van west naar oost. Morgen is het ook wisselvallig. Vanaf zaterdag oplopende temperatuur. Gaan we naar de ANWB. Dit is vanmorgen Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen, hoe is het op de weg? Goedemorgen. Op de A10 Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein staat nu een file door een ongeluk tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam West, 6 kilometer. Een kwartier vertraging was een ongeluk met enkele auto's. Twee rijstroken zijn dicht voor het bergen ervan. Op de A22 Beverwijk richting Velzen ook een ongeluk met auto's bij knooppunt IJmuiden. 5 kilometer file daardoor vanaf knooppunt Beverwijk een kwartier vertraging. Maar de weg is weer vrij. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij De Poli. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen. Een en al oor. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden. Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je Gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. DCM Gezondvoeding All-in-One is ook verkrijgbaar bij Boerenbond. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Zorg verlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. De Nederlandse Reisopera brengt de ontroerende opera Orfee et Eurydice. Orfee reist naar de onderwereld om zijn Eurydice terug te halen. Nu te zien in de theaters. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De NOS heeft nog een poging gedaan om toch toegang te krijgen tot de radicaal-rechtse CPEC-conferentie in Hongarije, waar Geert Wilders spreekt. Journalisten waren daar vooralsnog niet welkom. Is dat nu gelukt? En de nieuwe Slovaakse regering gaat de publieke omroep hervormen of zelfs en zelf de topmensen aanstellen. Deze en andere mediaontwikkelingen bespreken we in het Mediaforum met Bas van Sluis van Dagblad van het Noorden, Sakine Elkayoui, journalist en docent-onderzoeker aan de Hogeschool Windesheim, en het binnen goedemorgen, Sakine. Goedemorgen, Roos. En spraakmaker vandaag is Marjolein Moorman, wethouder te Amsterdam. Ja, dan. De spanning in Den Haag wordt opgebouwd. Over 12 dagen komen de 4 formerende partijen pas weer samen. Maar dan dient ook echt de zogenoemde finale week zich aan. De onderhandelaars in de formatie komen voorlopig niet meer officieel bij elkaar. Met de kop, formatie komende dagen op een laag pitje. Het is een beetje een part-time formatie, hè? Dat is af en toe een paar uur per dag en dan gaan de informateurs weer eens aan de slag. Het zou moeten kunnen, maar nogmaals geen garanties. Hoe staan we ervoor? We willen even een update. Nou, we staan hier lekker rustig, dus... Wij zitten er goed in. Deze formatie, dat wordt echt niks. Het betekent dat het, ja, we hebben het er al vaker over gehad, allemaal wel heel erg lang duurt. Ja, echt heel erg lang. Nee, als je wist, je bent eruit op het moment dat je eruit bent en niet daarvoor. Dus daar kun je op dat moment niet veel van zeggen. Ja, er is dus sprake van een vergaderpauze. We hebben even rondgevraagd onder parlementaire verslaggevers. Die zijn sceptisch hierover. Avinash Bikki van de Volkskrant noemt deze pauzeperiode sowieso ongebruikelijk, maar voegt daaraan toe. Maar ja, niks aan deze formatie is gebruikelijk. Dat onderschrijft Floor Bremer van RTL. Je hebt geen idee met dit setje en Wilders houdt vrijdag een speech op het CPEC-congres in Hongarije. Als hij daar iets zegt waar anderen het niet mee eens zijn, kan het nog wel eens tot reacties leiden. En wij gaan het ook zo over die CPEC-conferentie hebben. Ook Nienke de Zoete van de NOS noemt de toespraak van Wilders daar en voegt toe: een tweet is snel verstuurd. Bas, dat vat het wel zo'n beetje samen, een tweet is snel verstuurd? Een tweet is snel verstuurd, ja. Ja, dat klopt. Kijk, ik zit vanaf Noord-Nederland. Laat ik het zo zeggen, als burger zit ik hier een beetje naar te kijken. Dus, en ik loop niet meer dagelijks in Den Haag rond. Ik denk af en toe ook wel eens van, goh, misschien moeten we gewoon even drie dagen even zelf ook radio stilte houden als journalisten. Laat het ook maar even gebeuren. Ik bedoel, er ligt een deadline van 15 mei, maar we buitelen over elkaar heen van, ja, we moeten nou gaan duiden. Hoe moeten we dit nou gaan duiden? Dat ze een soort van pauze in. En ik hoor je net zeggen, volgens mij was het Floor Bremer die is quote van, het zou misschien wel zo kunnen zijn dat. Ik denk van, ja, als je het niet weet, meld dan niks. Maar is het onze taak om ook even pauze te nemen? Nee, maar dan moet je wel echt wat concreets te melden hebben. Dus je kunt zeggen van, goh, we constateren dat deze vier partijen er kennelijk voor hebben gekozen om adempauze te nemen, om wat voor reden. Nou, meld dat, maar er wordt ook gelijk. En dat is iets van deze tijd, hoor. En misschien heb ik me er ook wel schuldig aan gemaakt in het verleden, weet ik niet. Maar we duiken er gelijk op in de duidende zin van, ja, hoe moeten we dit nou plaatsen? En we komen er ook nooit op terug van, als we het wel goed hebben gezien of niet goed hebben gezien. Ja, maar het is toch op zich niet gek. Het is heel ongebruikelijk, hè? En het is ook, we zitten inmiddels al 5 maanden na de verkiezingen. We zitten al 10 maanden na de val van het kabinet. Er zitten al 10 maanden een demissionair kabinet. Nu weer een pauze. Dat betekent dat we straks een half jaar na de verkiezingen zitten. Er is nog helemaal. Ze lijken niet echt met elkaar naar hun zin te hebben. Want eerst moesten ze alleen de hele tijd in de kamertjes. Nu hebben ze heel even bij elkaar gezeten. Maar nu gaan ze weer meteen niet meer bij elkaar zitten. Dus dat er zorgen zijn of hier überhaupt wel een kabinet uit te komen is. Terwijl we tegelijkertijd zien dat het land zoveel problemen heeft. Het enorme lerarentekort. Het onderwijs wat enorm aan te lijden heeft. Maar u snapt dus wel dat journalisten daarboven vanop blijven zitten. Ja, tuurlijk. Die willen dat natuurlijk duiden. Van wat komt er überhaupt nog een kabinet? Waar gaan we naartoe met dit land? Ondertussen, ze hebben 12 dagen pauze, vliegt Wilders weg naar zijn grote vriend Orbán. Om daar in een of ander congres te zitten met allemaal andere extreemrechtse partijen, waar journalisten niet welkom zijn. Daar is blijkbaar wel tijd voor. Daarvan zeggen dan de mede-onderhandelaars, ja, ik zou er zelf niet naartoe gaan. Maar daar houdt het dan ook ongeveer bij op. Vind daar wat van, hè, dat je met dat soort mensen bij elkaar komt waar journalisten niet eens bij elkaar zijn. Dus ik snap heel goed, media hebben hier juist hun rol te spelen, omdat media zijn ook de bewakers van de democratie. En die andere partijen voelen zich verantwoordelijk voor het vormen van een landsbestuur, want die voelen die druk natuurlijk ook en die denken, dit is de enige mogelijkheid die wij nu voelen. Ja. Ja. Sakina? Maar het is ook een journalistieke routine die we ons eigen hebben gemaakt, dat ook geen nieuws ook nieuws is. En als je dat eenmaal start bent, dan moet je nu ook proberen nieuws te leveren. Dan ga je alles analyseren, ook al is er misschien niet echt inhoudelijke nieuws. Elke tweet, elke blik, elke tafelgesprek gisteravond bij Jeroen en Sophie. Ook Jessicules, instemmend klikt ze van, ja, we gaan wel door. Mm-hmm. Ondanks dat ze niet echt als partijen samenkomen. Zullen we even een stukje luisteren eruit? Dan heb ik toevallig. En het is goed, denk ik, om, en dat hoor ik de informateurs ook zeggen, 6, 7, 8 mei, dan kom je ook echt richting de deadline, om dan in een soort pressure cooker weer met elkaar van, oké, maar waar zet je dan nu een klap op? Waar kom je op uit? Ja, als ik dit hoor, denk ik, is dit niet gewoon een soort van politiek spel? Wat we hier aan het spelen zijn en waar dus wij journalisten ook gewoon gretig op reageren. Ook hier aan tafel natuurlijk. Maar wat weten we nou eigenlijk? Vrij weinig. Maar ik denk, we mogen ook kritisch zijn op dat spel dat we zelf mee organiseren. Eigenlijk precies het punt dat ik wilde maken. Want ik ben het met je eens, de conferentie in Hongarije straks, dat daar geen journalisten, althans journalisten van zogeheten woke media bij aanwezig moest. Dat vind ik te schandalig voor woorden. We komen er straks ongetwijfeld op. Hmm. Maar ook het fenomeen, geen nieuws, moet direct geanalyseerd of moet 5 spades dieper op in. Ja, ik weet niet of dat verstandig is. Maar de vraag is dus, is dit geen nieuws? Ik vind het feit dat je 12 dagen weer niet bij elkaar gaat zitten, terwijl het al zo lang duurt, vind ik wel degelijk nieuws. En ik ben het verder, Sakina, helemaal met je eens, dat wel het spel wat hier gespeeld wordt, wat natuurlijk heel duidelijk is, het is gewoon niemand wil de schuld ervan hebben. Ze hebben er allemaal geen zin in, maar ze willen er allemaal de schuld niet van krijgen. En het feit, dat moet natuurlijk wel goed blootgelegd worden en geanalyseerd worden. Dus ik verwacht ook wel van de media dat ze ook juist die analyses kunnen maken. Ja, en ze hebben ook dus het gevoel van verantwoordelijkheid. Dat zie je bijvoorbeeld bij Pieter Omtzigt. Die zegt, ja, ik moet hier dus een landbestuur gaan vormen. We zullen wel moeten. Ja, maar nogmaals, die verantwoordelijkheid hebben ze ook. Allemaal. In eerste plaats natuurlijk de grootste partij, die daar natuurlijk ook een verantwoordelijkheid moet voelen en dus niet nu naar Hongarije moet vliegen om daar met zijn vriendje Orbán in een besloten geheel radicaal rechtse dingen te gaan bespreken, maar gewoon hier met elkaar een landsbestuur vormen. Maar hier scheiden onze rollen natuurlijk wel, want u bent wethouder, dus vanuit de politiek. Ja. Hier zit de journalistieke kant en ik weet niet of wij daar dan per se iets van moeten vinden of van moeten duiden. Kijk, je kunt het constateren, je kunt daar verhalen over schrijven. Alleen het punt dat net geprobeerd te maken, van ja, als er weinig tot geen nieuws is, hoe diep moet je daar dan op ingaan? Dat is eigenlijk. Ja, maar ja, analyseren en blootleggen hoort daar natuurlijk ook wel bij. En niet alleen maar het nieuws van de dag, maar juist ook wat daarachter zit. Hè, gisteren werd natuurlijk ook weer duidelijk dat het een fabeltje was, echt een verzinsel, dat die nareis op nareis, waar notabene het kabinet op gevallen is. Hè. Dus wij zitten inmiddels al bijna 10 maanden zonder missionair kabinet, op basis van een fabeltje. Ja, dan kan je alleen maar het nieuws van de dag brengen, maar je kan ook de analyse maken die daarachter ligt. Dat is niet zozeer politiek. Ik vind dat dat juist gebeurt ook, goede toch? Journalistiek is. Maar zeg, dat gebeurt toch? Ik bedoel, en dat vind ik ook heel prijzenswaardig eigenlijk, wat de collega's daarin hebben gedaan. En ook de VVD-fractievoorzitter daar dat onder een neus wrijven. Dus, en dat was een tijdje geleden, is dat natuurlijk ook al gebeurd. Dus in die zin vind ik het prima dat er parlementaire journalistiek wordt bedreven. Alleen, ik vraag me af of we overal zo diep op in moeten gaan, zoals in deze pauze. Goed, dan de mediamomenten. We beginnen bij jou, Sakine. Jij wil hier het online journalistieke platform Snackpaper in de schijnwerpers zetten. Laten we eerst even luisteren. Ja. Overweldigend. Ingewikkeld. Lang. Negatief. Je weet vaak wel wat er speelt, maar niet altijd waarom. Je wil de wereld om je heen wel beter begrijpen, maar je hebt niet altijd de zin, de tijd of de aandacht. Het is tijd dat het allemaal wat makkelijker wordt gemaakt en daarom hebben wij Snackpaper opgericht. Samen zoeken we naar een behapbare uitleg voor alledaagse onderwerpen. School, snack, snap. Geen lange artikelen, maar korte, krachtige video's die jou niet alleen informeren, maar ook leren over het nieuws. Lekker flitsend, hè? Uitgangspositie is, we nemen een verhaal uit een krant of een journalistiek blad dat jongeren niet snel zullen lezen omdat het achter een betaalmuur staat of lang en saai is. Maar waarvan wij wel denken, dit zouden ze wel interessant kunnen vinden, zo zegt de presentator Janna Nieuwenhuizen. Een greep uit de recente verhalen, een essay over het mbo uit de Groene Amsterdammer, een analyse over de jeugd uit de Volkskrant. Sakine, een mooi platform? Mooi platform. Het is ook mede opgericht dankzij het stichting Jong Belezen. Een stichting die ook jongeren wil aanzetten tot maatschappelijke thema's daar meer in te verdiepen. Maar ain't nobody got time for that, zoals jongeren vaak zeggen. Dus daarom op een snappy manier op Instagram. Want daar is dat platform ook te vinden. Mm-hmm. Wat interessant is natuurlijk dat zij eigenlijk geen nieuws maken. Hè? Ze reproduceren nieuws, ze kopiëren nieuws. Alleen verpakken het gewoon anders. Verpakken het in een hapbaar jasje. Waar wij eigenlijk denken als journalisten de eerste rol eigenlijk in zouden moeten spelen. Om eigenlijk dat jongere publiek al. Je hebt je plicht, denk ik, ook om dat jongere publiek aan te spreken in je taalgebruik. Neem nu de Groene Amsterdammer. Nou, dat is natuurlijk voor een bepaald type lezer belangrijk. En niet voor iedereen zijn eigen smaak. Maar er zitten best wel interessante, soms best wel stukken die ook jongeren aangaan. En wat zij dus willen eigenlijk vooral wat willen doen, is die duiden met een B1 taalniveau, waar ze ook ChatGPT voor gebruiken. Oh ja. Om het zo toegankelijk mogelijk te maken, zowel in tekst, maar ook vooral visueel. Want jongeren zijn vaak visueel van aard. Maar zij doen dit dus met stukken van allerlei verschillende soorten, kranten en bladen. Ja. En zeg je nou, eigenlijk is dat de verantwoordelijkheid van die bladen en kranten zelf om die stap te nemen? In principe wel. Het is jammer dat eigenlijk zo'n initiatief moet komen. Tegelijkertijd denk ik, misschien spoort hij het ook aan om die platformen ook te laten nadenken over hoe ze eigenlijk over de schutting iets gooien. Om het maar zo te zeggen. En kijk, op zich in Nederland, je hebt hier wat NOS Stories. Hè, want daar doet het een beetje ook aan denken. Mm-hmm. Hoewel de NOS heeft ook een publieke functie. Ook om specifiek de jongeren aan te spreken. Anders dan bijvoorbeeld een RTL of een Telegraaf of nu.nl. Of een Groen Amsterdammer. Wat je ook ziet is dat het heel erg op Instagram zit. Dus he, als het gaat ook over het monitoren van reacties. Iets wat bijvoorbeeld Somokgo niet doet. Waardoor ze ook best wel groot zijn geworden. Zelfs groter dan de NOS-kanalen van NOS op Instagram. Dus wat zij denk ik doen is, van, nou, ze zien eigenlijk een formule voor hoe je nieuws brengt bij die doelgroepen waar ze zitten. En ze denken, daar moeten wij wat mee. Dat is heel slim. Ja. Bas, dan moeten we toch ook concluderen, deze generatie gaat niet meer overstag om die analyses en essays zelf te lezen. Of ben ik dan te pessimistisch? Nee, ben je niet te pessimistisch. Het is wel helaas, zou ik bijna willen zeggen. Ook, kijk, toen ik het net voor het eerst hoorde, dacht ik van, oh jeetje, wat een parasieten eigenlijk. Mijn werken een beetje verpakken in hippe teksten. Tegelijkertijd denk ik wel dat het goed is, want het stimuleert misschien media ook om hier beter over na te denken. Want waarom doen wij dit eigenlijk niet? Als Dagblad van het Noorden. Waarom worden niet 2 of 3 verhalen per dag uitgekozen en dat we een jongere verslaggever dat op een flitsende manier aan een man vrouw proberen te brengen? Dus, dat moet wel door een jongere gebeuren, dat zie je jezelf niet doen? Nou, ik weet niet of ik een TikTok-ster kan worden. Nou, weet het niet, Bas. Heb je een ambitie? Ja, maar dat kan natuurlijk ook drempelverlagend zijn. Hè? Dus je trekt misschien sommige jongeren juist wel over de drempel om eens een keer een wat langer stuk te gaan lezen. Ja, want dat lijkt dan, als je daar meteen mee moet beginnen, ja, dan is het inderdaad een enorme hoge drempel. Maar op het moment dat je denkt, hey, dit vind ik echt interessant, dit vind ik echt leuk, wil ik wel wat meer van weten. Ja. Ja. En ook interessant is, er wordt ook vaak gedacht, jongeren zijn niet politiek bewust of niet politiek actief. Ze zijn niet geïnteresseerd. Mm-hmm. Jawel, alleen wanneer het gaat over hun leefwereld, in hun taal, op hun platformen. En dit laat dit concept best wel goed zien. Bas? Ja, nou ja, daar ben ik het op zich heel goed mee. Ik ben in die zin dan weer niet pessimistisch. Ik heb zelf jonge kinderen, lezen heel graag boeken. Ik zie veel jeugd op de voetbalvelden waar ik woon. Die zijn echt wel bewust van de wereld om zich heen. Woke. Noem het geïnteresseerd. Ze lezen nu nog geen kranten. Maar de dertigers van tegenwoordig kiezen toch voorzichtig ook weer voor de krant. Toch om ook mee te kunnen praten. Dus dat verandert. Het is net als met klassieke muziek. Hè? Dus uiteindelijk ga je allemaal klassieke muziek luisteren. Uiteindelijk gaan we allemaal overstag. Ja. Gelijk. Nee, maar ik zie de jongeren, die zijn ook hartstikke bewust inderdaad. En heel erg bereid om iets te doen en mee te doen in de samenleving. Dus laten we dat vooral toegankelijk maken. Hartstikke goed. Pas, Dagblad van het Noorden is jouw krant. Voor veel media uit jouw regio toch de belangrijkste dag van het jaar. Gaan we het over hebben, Koningsdag in Emmen. Of heb ik dan weer te veel gezegd? Nou, ik weet niet of het de belangrijkste dag van het jaar is, maar het is wel een belangrijke dag voor de krant en voor de inwoners. Want de koning komt inderdaad zijn verjaardag vieren in Drenthe, in het geweldige Emmen, om het zo maar te zeggen. En het valt mij op dat ook heel veel media hier eigenlijk wel aandacht aan besteden. Niet alleen wij. Wij hebben een aparte bijlage met allemaal verhalen. En dat is ook logisch, want Emma komt in de spotlights te staan. En onze collega's van RTV Drenthe hebben een dagelijks journaal of Drenthe kleurt oranje. Maar ik zag de burgemeester, meneer Van Oosterhout, zag ik bij Op1 zitten. De NRC, Volkskrant sturen correspondenten richting Emma. En wat ik heel fijn vind hieraan, kijk, Emma daar plakt een negatief plaatje op. Precies, ja. Ze bungelen onderaan bij de atlas van de gemeente. Dat zijn de 50 grootste gemeenten in het land. Amsterdam staat eigenlijk altijd met stip op 1. Emmen eigenlijk altijd onderaan. En nou ja, daar zitten allemaal voorwaarden aan, weet ik. Maar Emmen is een geweldige gemeente, een geweldige plaats. Het is groen, mensen wonen er met veel plezier. Mm. En ik vind het zo fijn, en zo wordt dat ook ervaren door de inwoners en door de inwoners van Drenthe, dat het zo fijn is dat je eigenlijk ook nu een beetje kan laten zien van ja, het is hier goed vertoeven, zeg maar. Maar dat komt door Koningsdag. En dan vervolgens in de wisselwerking met de media versterkt. Want de media pikt dat verhaal nu wel op. Want ik heb al wel verhalen gelezen over van goh, ze bungelen onderaan, er is veel armoede. Ook de andere kant wordt nu meegenomen. Ja. En dat vind ik prettig om te zien. Ja. En daar wil ik echt niet mijn ogen sluiten voor de problemen die daar ook wel zijn, hoor. Maar het is ook wel eens een keer lekker, zeg maar. Ja. Ja, is het niet jammer dat de koning daar moet komen om zeg maar dat beeld dan aan te passen? Moeten wij als taak, als journalisten, dat niet zelf eigenlijk al altijd al voor, ja, die perspectieven ook laten zien? Nou ja, ergens heb je gelijk. Kijk, als een regionale verslaggever kan ik alleen maar zeggen van ja, wij zitten natuurlijk wel elke week bij de gemeenteraadsvergaderingen en we kennen de burgemeester en de wethouders en die kunnen we gewoon bellen en we zeggen mooi tegen elkaar, hallo, in Drenthe, zeg maar. Dus in die zin, ja, ik denk wel dat er voldoende aandacht is voor ook de goede kanten van Emmen vanuit de regionale journalistiek. Het probleem is, kijk, 1 op de 3 mensen heeft PVV gestemd in Emmen en de inwoners. En dan is al heel snel de reflex van, wat mij betreft, landelijke media. Nou, we moeten de verontruste burgers, maar laten we naar Emmen gaan. En dan heb je gelijk weer. Ja. En het zijn helemaal geen foute mensen of iets dergelijks. En ik denk van ja. Dit brengt de balans weer een beetje terug. Ook, nou, ik weet niet of kijk, ik ben zelf niet zo van het Koningshuis, maar ik denk wel dat het een keer goed is dat we ook een ander plaatje te zien krijgen. Ja. De NOS deed net nog een poging om binnen te komen bij de conservatieve conferentie CPEC in Hongarije, waar Geert Wilders de komende 2 dagen hoofdgast is. Maar kreeg opnieuw, horen wij vanmorgen, 0 op het request. Net als de Volkskrant trouwens, die te woke zou zijn. En het AD mocht ook niet naar binnen, maar die was dan weer niet te woke. Sakina, is dit zorgwekkend dat media op deze gronden worden geweigerd? Ja, zeker. Want ik zeg ook vaak tegen mijn studenten, ga op plekken waar je niet gewild bent. En nu moet ik gewoon even aankondigen, ik ben super links, jongens. Dat steek ik niet onder stoel of banken. Je mag niet naar binnen bij die CPEC. Precies, vooral allochtoon vrouw. Nou, maakt niet uit. Maar wat ik daarmee wil zeggen is, het is ook een beetje voor ons als journalisten een reflectie in de spiegel. Dus jezelf aankijken in de spiegel in de zin van dat wij hebben ook de rol, denk ik, om deze perspectieven die wij te lang misschien genegeerd hebben. Na de verkiezingsuitslag werd dit duidelijk bij de PVV. Hebben wij te lang genegeerd. Te lang misschien niet serieus genomen. En ik wil niet ervoor pleiten dat ik achter die ideeën sta van radicaal rechts. Maar ik vind het wel belangrijk dat je. Het staat voor iets groter volgens mij in onze Nederlandse samenleving dan alleen maar dat grote geluid. Ja, maar wat kun je daar nu nog mee? Want nu is dan die conferentie. Daar wil je natuurlijk dolgraag verslag van doen. Dat snap ik, maar dat is wel incidentgebonden. En ik zou zeggen, investeer eerder in een duurzaam contact met dat soort mensen. Of mensen die andere ideeën erop nahouden. Het is lastig hè, als mensen je te woke en het te noemen. Maar ik vind het wel onze eigen plicht eigenlijk. Ja, Bas, het is natuurlijk wel de PVV, is de grootste partij van Nederland. Die ook aan het formeren is. Eregast op die conferentie, daar wil je bij zijn. Daar wil je bij zijn. Ergens verrast het me natuurlijk niet. Want de PVV doet niks anders dan pers buiten houden. En dat is niet van vandaag op gisteren of iets dergelijks. Ik bedoel, 20 jaar geleden liep ik in Den Haag rond als politiek verslaggever. Toen als jong broekie mocht ik de Geert Wilders volgen en zijn opkomst en dergelijke. En toen had hij al een bepaalde attitude naar journalisten. Tegenwoordig worden ik en mijn collega's tuig van de richel genoemd. Enige uitzondering daar. Gelaten. Ik weet niet of we te weinig aandacht hebben voor de stroming van ontevreden mensen of iets dergelijks. Ik denk juist dat na de moord op Pim Fortuyn dat er de reflex is gekomen van goh, we moeten meer de wijken in en dergelijke. En ik heb voor mijzelf het idee dat wij echt wel doorhebben wat er gebeurt in ons achterland. Alleen, het is natuurlijk. Ja, het is te schandalig voor woorden. Maar dat is het ook helemaal niet. Het is gewoon een truc om uiteindelijk iets wat niet normaal is te normaliseren. Laten we wel wezen, vrije nieuwsgaring is een onderdeel van een gezonde democratie. En op het moment dat vrije nieuwsgaring niet meer mogelijk wordt, dan wel om door de media eigenlijk in een hoek te zetten alsof ze woke zouden zijn, alsof ze niet neutraal zouden zijn, dan wel echt te weigeren, dan ben je dus aan het morrelen aan de democratie. Ja, dat maakt dus ook gewoon weer de PVV een ondemocratische partij. Tegelijkertijd, journalisten zijn niet per definitie typisch die van suiker zijn. Er is een livestream, je kunt dus gewoon live volgen wat daar gezegd wordt. Ja, maar die mensen moeten op een gegeven moment ook weer naar buiten. Toch? Ja, maar dan normaliseer je het eigenlijk wel. Want je wilt gewoon daar ter plaatse kunnen zijn. En ik snap echt wel dat je niet 500 journalisten kunnen. Dan zijn er toch andere wegen om daar wel verslag van te doen? Maar dit is dus precies wat er gebeurt. Hè. Dus er gaat dan genormaliseerd worden wat eigenlijk niet normaal is. Dus wat wordt er genormaliseerd? Je hebt toch verslag van wat daar gebeurt, ook als je binnen bent? Nee, maar ook, dus te zeggen van nou, misschien is het wel helemaal niet zo erg dat we daar niet mogen komen. Ja, het is wel erg dat je ergens niet mag komen waar misschien ook dingen worden gezegd, ook onderling, ook in de gangen, ook door te kijken welke mensen komen daar nou precies. Ja. Uiteindelijk is het ontzettend belangrijk dat zeker ook. Nou, Orbán is de leider van Hongarije. Wilders is de leider van de grootste partij in Nederland. Op het moment dat die daar elkaar ontmoeten, ook nog met allemaal andere extreemrechtse leiders, dan is het belangrijk dat journalisten daar ook verslag van kunnen. Maar dat doen. Is ook zo. Maar dat wil niet zeggen dat je erbij neer moet leggen. Dus je kunt het erg vinden en dat benoemen dat je niet toegelaten wordt. Ja. Maar als journalist hoef je het niet per se erbij neer te leggen. Gewoon denk, oké, wat hebben we wel? Hoe kunnen we hier wel verslag van doen? Nee, maar we leveren hier natuurlijk wel enorm in. Want ik ben het volledig met u eens. Je wilt wilt in de gang staan, je wilt in de zaal zijn. Je wilt horen wat andere mensen die daar ook aanwezig zijn eigenlijk onderling babbelen. En de quote halen bij Wilders zal ongetwijfeld nog wel te doen zijn. Mm. Als je de stream of dat je hem later in Den Haag opvangt. Maar het gaat om het bredere plaatje. En dit is weer een stap de verkeerde richting op. Het is echt zorgwekkend, vind ik. Ja, we spraken net nog even met NOS-verslaggever Kiesja Hekster. Die is in Hongarije, maar mag dus niet naar binnen. Zij heeft Wilders wel uitgenodigd om buiten de conferentie voor de camera's te verschijnen. Sakina, is dat dan? Ja, dat is de enige mogelijkheid, hè? Ja, ik zat net te denken, moet je wel willen als journalist in de hitte van het moment daar zitten en die vragen stellen? Of kan je het achteraf, wanneer je meer ruimte hebt, iemand kritisch bevragen? Want nu gaat het vooral over dat we daar niet welkom zijn. Daar gaat het gesprek eigenlijk over. Kan je heel kritisch op zijn, maar tegelijkertijd kan je zeggen, we wachten even en we brengen die duiding wel later. Bas? Ja, dit vind ik een hele lastige. Je wilt daar gewoon bij zijn. Je wilt daar gewoon binnen zijn. Ik zou zelfs proberen. Maar waarom? Is het die urgentie van nieuws? Ligt het daar aan? De urgentie van nieuws. Kijk, er is een situatie gaande dat extreem rechts in Europa groter aan het worden is. Die klitten met elkaar samen. Dat mag, hè? Ik bedoel, dat is een goede recht. Daar wil je dan als verslaggever bij aanwezig zijn om jouw publiek of om het publiek te informeren. Wat gebeurt daar nou eigenlijk? Want het gaat nog wel ergens over. Het is niet de lokale tennisvereniging die een algemene ledenvergadering voert. Het zijn grote leiders uit Europa die bij elkaar komen en met z'n allen een koers gaan uitstippelen of een visie met elkaar neer gaan leggen. Dan wil je daar als verslaggever bij zijn. Dan wil je gewoon aan de mensen in jouw eigen land laten weten, dit gebeurt er. En als dat niet kan, ja, dan heb je alleen nog maar de mogelijkheid over, zoals Kiesja Hekster die invult. Ja, maar dan krijg je ook nog op je voor je voeten geworpen. Van ja, ze doen er niks aan, die mainstream media. Het is een gevaarlijke ontwikkeling, vind ik. Ja, en daarmee wordt Kiesja en de NOS dus eigenlijk de mogelijkheid ontnomen om het ook echt te controleren. Dus Wilders kan van alles en nog wat voor haar microfoon zeggen. En dat is natuurlijk ook wat je steeds ziet. He, dus ook eigenlijk het normaliseren van soms gewoon flagrante leugens of dingen verdraaien. He, hij heeft inderdaad gezegd, media, journalisten, de stuig van de richel. En dan later zegt hij weer, ach ja, we worden misschien maar niet zo serieus. He, maar dat is dus juist die permanente verdraaiing van de werkelijkheid. En om die werkelijkheid daadwerkelijk te kunnen verslag doen, moet je ook ter plekke kunnen zijn. En het feit dat dat niet gebeurt en dat media worden geweerd, dat doet bij mij alleen maar nog meer het idee en het beeld oproepen dat er dus ook iets achter die deuren gebeurt wat eigenlijk het daglicht niet kan verdragen. En dat krijgen we niet te zien op deze manier. Dit was het Mediaforum. Dank Bas van Sluis en Sakina El-Khayoui. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. Het is namelijk alweer 1 over half 11. U krijgt het NOS Nieuws vandaag van Marnix Ampersen. Maaltijdboxen van HelloFresh worden steeds minder populair. De omzet uit die boxen daalde vorig jaar met 7%. Het gaat wel goed met de bezorging van kant-en-klaar maaltijden. Het bedrijf verwacht dat de verkoop daarvan dit jaar met zo'n 50% toeneemt. Het aantal besmettingen met de geslachtsziekte gonorreu blijft explosief stijgen, meldt het RIVM. Vorig jaar nam het aantal mensen met de ziekte toe met 31%. Het jaar daarvoor was er een soortgelijke stijging. Vooral onder vrouwen zijn er meer gevallen. In Vlaardingen woedt brand in een loods waar onder meer een kunstproject is gevestigd. De brand werd even voor 7 uur ontdekt en was 2 uur later onder controle. De brandweer is nog bezig met nablussen. De oorzaak van de brand in Vlaardingen is nog niet bekend. In Parijs zijn vannacht de wieken van de Moulin Rouge afgebroken. Het beroemde cabarettheater heeft de rode molenwieken normaal gesproken op het dak staan, maar nu liggen ze op straat. Deze voorbijganger weet niet wat hij ziet. Ah, mais le Moulin Rouge est tombé. Le Moulin Rouge est tombé. C'est quoi ce délire? Volgens de brandweer in Parijs vielen er geen gewonden. Ook is er verder geen instortingsgevaar. Wel is de voorgevel beschadigd en ook raakten de eerste 3 letters los. Gaan we naar de ANWB, naar Erwin de Hart. Erwin, het is net 11:30 geweest. Waar staat het nog vast? Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar is ook een ongeluk gebeurd bij Zoetewoude Rijndijk. 3 kilometer file. Op de parallelbaan moet je wezen. Daar sta je dus in de file. 10 minuten is de vertraging. De A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom heeft een file van 4 kilometer. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatseplein door een kapotte auto een kwartier vertraging. Tot 11:30. Roos Abelman. Geen Rolling Stones zonder Brian Jones, de oprichter en gitarist die in 1969 al overleed. Hoe de geest van Jones, maar dan 50 jaar later nog steeds waakt over de band, bespreken we met Leo Blokhuis. Naar aanleiding van de documentaire Brian Jones and the Stones. Leo, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij hebt ongetwijfeld al heel veel documentaires over de heren gezien. Ja. Wat heeft deze zoveelste nou aan jouw beeld van de Stones toegevoegd? Nou, niet superveel, maar het richt wel vol de schijnwerpers alleen op Brian Jones. En dat is toch een beetje de onderbelichte Stone. Want ja, staat altijd in de schaduw van Keith en Mick. Ja, en was dus ook heel jong overleden. Ja. Vlak nadat hij uit de band was gezet, overigens. 27-jarige leeftijd heeft hij gehaald. Hij is een van de beroemden van de Club van 27. Ja. Ja, we duiken zo naar het bijzondere talent en karakter van Brian Jones. Spraakmaker vandaag is Marjolein Moorman. Meestal bekend als onderwijswethouder van Amsterdam. Maar ook jeugdzorg behoort tot haar portefeuille. Daarover gaan we zo praten. Met u natuurlijk, Marjolein Moorman. En met Kees van Nieuw-Amerongen, directeur van de Jeugdautoriteit. Welkom ook. Dankjewel. Kunnen we de jeugdautoriteit omschrijven als een soort rekenkamer voor de jeugdzorg? Ja, dat zou kunnen inderdaad. Ja. We houden in de gaten van hoe het gaat met de ontwikkeling van aanbieders. Of ze gezond zijn, ja of nee. En of de continuïteit van zorg gewaarborgd is. Ja, gaat niet heel goed, hè? Mag ik dat zo samenvatten? Er zijn de nodige zorgen, ja. Ja, zometeen meer daarover. Eerste vraag, waarvoor u, Marjolein Moorman, onze verslaggever op pad heeft gestuurd. En die gaat over een stukje opvoeding. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Bijna elke ouder zal het herkennen. Op jonge leeftijd voorlezen uit Nijntje of Dikkie Dik. Dat vinden kinderen en ouders heerlijk. Maar op wat latere leeftijd zelf een boek lezen, ho maar. En het is toch bekend, lezen maakt slimmer. Verslaggever Thomas Schuurman is op pad gestuurd. Inmiddels volwassen zelf natuurlijk, Thomas. Ben jij wel een beetje een boekenworm, of niet? Nee, ik moet eerlijk bekennen, dat was vroeger. Gek genoeg misschien zo, ja. Toen verslond ik ze echt wel. Lemniscaatboeken, die dikke pullen mee op vakantie, allemaal uitlezen. Maar ja, nu word je wat ouder, andere dingen belangrijk. De afleiding van de telefoon, et cetera. Dus nee, ik moet je wat dat betreft teleurstellen. Maar ja, je zegt het net zelf, hè, van lezen word je slimmer. Aan de andere kant, kinderen lezen minder, ze lezen minder goed. En ook steeds minder graag. En dat is toch een probleem, toch, Marjolein Moorman? Zeker. En ja. Jij hebt me ergens naartoe gestuurd. En wat wil je dan proberen in die paar minuten toch te verduidelijken? Welke kant moet het op? Nou, wat mij heel erg verbaast is, we hebben eigenlijk een enorme goede schare aan fantastische kinderboekenschrijvers, waar ik zelf mee ben opgegroeid, maar er zijn er nog steeds ook heel veel. Ik heb mijn kinderen daar veel uit voorgelezen. Die hebben daar overigens heel veel liefde voor lezen van gekregen. En toch zien we een enorme ontlezing en steeds minder kinderen die het lezen leuk vinden. Ook ten opzichte van andere landen, waar kinderen eigenlijk met meer plezier lezen. Dus ik dacht, hoe kan het nou dat we zulke goede kinderboekschrijvers hebben en tegelijkertijd onze kinderen het lezen niet leuk vinden? Is daar dan geen relatie tussen? Ja, en dat gaan we dan nog vragen aan iemand die daar zijn leven aan gewijd heeft. Misschien die zit verscholen hier in de Dekselse Duivelsgrot, want ik ben in het Kinderboekenmuseum en duik daar de grot eventjes in. Even kijken, er gebeurt hier ook iets interactiefs, ook belangrijk. Nou, misschien moeilijk te verstaan, maar Skelet spreekt me toe. Dus daar gaan we maar eventjes van weg. Want even verderop zit Aad Meinderts, directeur van het Kinderboekenmuseum. Ja, u wijdt er misschien wel uw leven min of meer aan, hè? Er zijn zoveel goede boeken, maar kinderen lezen zo weinig. Is het een hopeloze strijd? Nou, hopeloos is die strijd niet. Maar er is wel heel veel concurrentie als het gaat om het lezen van boeken. Hè. Je denkt alleen maar aan de smartphone, games. Die is natuurlijk heel groot, die concurrentie. Maar ik denk ook dat het onderwijs wel iets heeft laten vallen. Iets of heel veel? Nou, eigenlijk heel veel. Laten we het maar, laten we het maar ronduit zeggen. Ook zeg maar. Als je de opleidingen ziet voor onderwijzer, onderwijzeressen, leerkrachten, daar wordt jeugdliteratuur en nog veel te weinig onderwezen. Dat is overigens wel iets veranderd. Ik denk wel dat het besef ingedaald is dat kinderen echt leesplezier moet worden bijgebracht. Ja. En ook geoefend moet worden in doen. Oefenen. Gewoon doen. Kijk, het onderwijs is natuurlijk wordt ingezet om heel veel dingen op te lossen. Hè. Kinderen bewegen te weinig, die eten ongezond. Alles moet dat het onderwijs oplossen. Waardoor eigenlijk die kerntaken, lezen, rekenen, eigenlijk een beetje in het verdomhoekje terecht zijn gekomen. Ja, nu zijn we dus hier in de grot, waar Paul van Loon onder andere een grote rol speelt. Hij heeft ook een van zijn boeken, hè, De Giezelbus, een van de bekendere items. Ja, maar Marjolein zegt dus ook in de studio, we hebben zoveel goede schrijvers nu, maar vroeger ook. Hoe kunnen die aan het kind gebracht worden? Nou ja, ik geloof altijd in de heilige driehoek, zeg maar, van een leesbevordering. Dat is enerzijds de ouderbetrokkenheid. Het is heel belangrijk dat ouders met hun kinderen boeken voorlezen op hele jonge leeftijd. En dat ook blijven doen, ook als kinderen zelf kunnen lezen. Blijf voorlezen, heel belangrijk. Dat er op school goede programma's worden aangeboden. Die zijn er ook, hè. Een programma als Bibliotheek op School, waar leesconsulenten worden ingeschakeld, waar gezorgd wordt dat er heel veel boeken op school zijn. Dat is belangrijk. En de derde poot is cultuur. Dat zijn leesbevorderingsprogramma's, maar is ook een museum als het Kinderboekenmuseum. Ja, nu heb ik thuis vanochtend ook even een empirisch onderzoek gedaan met mijn twee kinderen van net 10 jaar, zeg maar. Ja. En je zegt, ja, ik vind het wel leuk, maar ja, overdag heb ik zoveel energie, wil ik andere dingen doen. En die iets ouderen zei, ja, ik vind het eigenlijk kapot saai. Maar je heeft ondertussen wel 15 boeken van Carrie Slee gelezen, maar kapot saai. Ja. Dat moet u bekend klinken? Ja, dat hoor je natuurlijk wel meer. Ik moet zeggen dat we in het Kinderboekenmuseum daar niet zoveel last van hebben, want wij trekken kinderen nou echt een boek in. En kinderen moeten hier aan de slag. Ze ontmoeten hier hun favoriete kinderboeken personages. En middels interactiviteit, hè? Want dat is wel cruciaal dan toch? Dat is het. Want je moet kinderen iets laten doen. En tegelijkertijd moet er ook dat moment van verstilling zijn. En het Kinderboekenmuseum heeft de mogelijkheid om allerlei spellen te spelen. Maar ook een leesambassade. Een kinderboek. Nog weer afleiding, dat wat ze al zo veel hebben. Ja, afleiding. Gewoon droge tekst lezen, labtekst, geen afleiding. Tuurlijk, zou kunnen, maar wij zijn geen onderwijs, hè. Dat moet het onderwijs doen. En ik denk dat wij die kinderen moeten onderdompelen in een geweldige ervaring. Ja. En dan in een goede stand gezet worden van dat lezen is niet saai. Dat is een wereld, ik wil daartoe behoren. Ja. Dat is een spannende wereld. En dat is uw levenswerk, want u doet het al een aantal jaar hier in het Kinderboekenmuseum. Marjolein, u zei het aan het begin ook al. Mijn kinderen zijn wat dat betreft redelijk gezegend. Die hebben nogal wat gelezen of we hebben veel voorgelezen. Maar ja, het gaat om die kinderen die het dus zo kapot saai vinden. Hoor je dat ook veel in Amsterdam? Ja, maar ik hoorde net ook iets heel belangrijks wat gezegd wordt door de directeur van het Kinderboekenmuseum. Dat ook de leraren niet meer lezen. En dat is toch eigenlijk wel heel schrikbarend. Hè? Want als je zelf de liefde voor lezen niet hebt, dan is het ook heel moeilijk om dat over te dragen. Dus ik denk inderdaad dat we in het onderwijs wel wat te doen hebben. Die leesconsulenten, die hebben we nu op heel veel scholen in Amsterdam. Hè, de biep op school brengen en zorgen dat die liefde voor lezen wordt bijgedragen. Want het is juist alles behalve saai. Hè, ik herinner mij nog dat ik samen met mijn man op vakantie in Frankrijk in de tent Polleke van Guus Kuijer voorlas aan de kinderen. En wij allebei tranen over onze wangen, want het is zo prachtig. Het is zo ontroerend. En de kinderen gierend van de lach, want het is ook ontzettend grappig. Ja. Dus mooie boeken zijn alles behalve saai. Het vergroot je wereld, je begrijpt dingen beter. En lezen, ja, het gaat steeds slechter met lezen. Hè? 1 op de 3 15-jarigen die onvoldoende leest. En dat komt omdat we ons heel erg op dat technische lezen zijn gericht. Signaalwoorden herkennen, dat soort dingen. Terwijl we moeten ons juist richten op lezen als iets waardoor je verrijkt, je kennis vergroot, de wereld om je heen begrijpt, jezelf beter begrijpt. Ja. En dat kan dus juist zo goed door die geweldige kinderboeken die we hebben. Zien lezen, doet lezen, dat is dus eigenlijk een van de tips. Wij doen thuis de Billie Eilish-methode. Die heb ik ooit in een interview horen vertellen. Wij mochten van mijn ouders net zo lang opblijven, zij en haar broer, want die maken samen de muziek, als we maar muziek maakten. Anders mocht het niet, dan moesten we naar bed. En wij doen dat met lezen. Jullie mogen net zo lang wakker blijven als je wil, maar je moet wel een boek lezen. Kijk, nou ja, en dan gaan ze lekker met dat lampje, zoals wij s'avonds vroeger ook deden, hè? Ja. Stiekem lezen in bed. Nou, laat ze lekker. Laat ze lekker, precies. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. We gaan het hebben over aanbieders van de jeugdzorg, want die draaien steeds vaker met verlies. En hierdoor dreigen met name de grote aanbieders in de problemen te komen. Blijkt uit 2 analyses van de jeugdautoriteit die vandaag worden gepubliceerd. En Kees van Nieuw-Amerong is directeur van de jeugdautoriteit en is dus hier. Het blijkt dus dat 30% van die aanbieders verlies draait. 30%. Ja. Schrok u van die cijfers? Nou, wij wisten het voor een deel al wel. Sorry. En dat kwam omdat wij zelf al met 18 van de grote aanbieders in gesprek zijn. Mm-hmm. En proberen om hun de continuïteit van zorg door hun te garanderen. Ja. Dus we vermoeden al dat er met een hoop grote aanbieders wat aan de hand was. Mm-hmm. Maar we wisten het niet helemaal zeker of het echt zo breed was. Dus daarom hebben we het nu onderzocht. En het blijkt inderdaad een breed verspreid verschijnsel te zijn. Marjolein Moorman, verrast door deze cijfers? Nee, helaas niet. We zien al langer dat het enorm onder druk staat. En dat heeft er ook mee te maken. Dat de uurprijzen toenemen, energiekosten, dat soort dingen. Maar ook dat er gewoon steeds meer jongeren afhankelijk zijn van een vorm van jeugdzorg. Mm-hmm. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft laten zien dat het begin van deze eeuw ongeveer 1 op de 27 kinderen was. En dat het inmiddels zelfs 1 op de 7 kinderen is. En dat doet natuurlijk ook wachtlijsten stijgen. De kosten doen toenemen. Dus ik denk dat het goed is om te kijken hoe kunnen we zorgcontinuïteit bieden voor diegenen die dat heel erg hard nodig hebben. Ja. Maar we moeten het er ook over hebben. Waarom hebben nou zoveel kinderen jeugdzorg nodig? Ja, daar gaan we zo naartoe. Want je zit al lekker meteen in de oplossing. Ja. Dat is fijn. Maar ik dacht, wij hebben net allemaal nog maar net dat cijfer van die 30% gehoord. Waarom staan nou juist die grote aanbieders onder druk? Ik hoorde mevrouw Mormon al een paar zaken noemen. Energiekosten, grote toename van het aantal kinderen dat zorg nodig heeft. Wat speelt er nog meer, meneer Van Amel? Er speelt bijvoorbeeld ook dat grote aanbieders over het algemeen ook meer taken hebben. Dus je ziet dat ze echt een rol hebben bij het ontwikkelen van nieuwe zorgvormen. Bijvoorbeeld van innovatie, van nieuwe manieren van werken. Dat levert kosten op en dat zit over het algemeen niet in de tarieven verwerkt. Je ziet dat kleine aanbieders die zijn wat flexibeler. Dus ze kunnen heen en weer schakelen. Grote aanbieders hebben over het algemeen meer personeel. Dus het is echt een complex van en ook nog een belangrijk punt. Grote aanbieders die bieden over het algemeen de hoogcomplexe zorg. En dat is over het algemeen ook duurdere zorg. Dus het is een heel complex van oorzaken eigenlijk. Ja. Nou, er zijn er onlangs cao-onderhandelingen geweest voor de medewerkers, zoals bijna in elke sector. Ja. Er kwam ruim 8% bij. Terwijl de gemeenten eigenlijk niet meer ruimte hadden dan ruim 6%. Mm-hmm. Is daar ook niet iets misgegaan? Je gunt iedereen natuurlijk die loonsverhoging. Ik bedoel, het leven is duurder geworden. Maar als je weet als zorginstelling, ik krijg het gewoon niet vergoed. Ja, ik denk dat het spelen twee dingen. Enerzijds het tekort aan medewerkers in de jeugdzorg, die zijn al enorm. Ook een van de redenen voor de hoge kosten. Sorry. Een van de redenen van de hoge kosten is dat er veel ZZP'ers bijvoorbeeld ingehuurd moeten worden. En dat betekent dus ook dat het daardoor dus ook in de problemen komen. Ja. En je wilt natuurlijk ook de medewerkers in de jeugdzorg zelf moeten beloond worden. Dus eventjes over een perspectief plaatsen van een hoge cao. Ja. Iedereen heeft ook gewoon recht natuurlijk op een goede beloning. Ja. Snap ik, alleen als je het niet kan betalen. Nee, en je komt daardoor in de problemen. Ja, maar je ziet wel dat er verschillen zijn tussen instellingen. Het wordt verwerkt inderdaad in de tarieven. En als je weinig personeel hebt, dan kun je er zelfs eigenlijk wel beter op worden. Zelfs bij een afwijkende indexering. Dat zie je bij kleine instellingen veel gebeuren. Ja. Die worden er niet zoveel slechter van. Grote komen er daardoor in de problemen. En zullen dus op een andere manier dat moeten gaan compenseren. Ja. En ook weer in gesprek treden met de gemeentes daarover. Dat is wel interessant, hè, mevrouw Mormon, dat die kleine die doen het juist best wel goed en die grote de stukken minder. In uw gemeente heeft u eigenlijk juist die beweging gemaakt van, nou, consolideer maar, ga maar gewoon, maak het maar groter juist in plaats van hou het klein. Nou, vooral ook minder. Hè. Dus we zagen dat zorg toch ook een soort van markt werd. En toen het in 2015 naar de gemeentes werd gebracht, toen moesten we dus denken met welke aanbieders gaan we nou werken. En toen was er in eerste instantie, dat heet dan open house, hè, dus iedereen die kan zich dan inschrijven. En we zagen daarmee het aantal aanbieders echt exploderen. Dus we noemen dat dan de enkelvoudige specialistische jeugdhulp. Dus dat gaat dan over ADHD, autisme bijvoorbeeld. Mm-hmm. En het aantal aanbieders was in echt een paar jaar tijd tot 210 aanbieders gestegen. En ik zag met name dan aanbieders op plekken in de stad stijgen, waarvan ik dacht, zijn eigenlijk minder problemen. Hè? Dus in de rijkere wijken van Amsterdam zag ik vooral veel meer aanbod komen. En het lastige is, als je zoveel verschillende aanbieders hebt, is dat je ook niet meer het gesprek kan voeren over de kwaliteit. Hè, want ik kan niet met 210 verschillende partijen om tafel om te vragen van hoe gaat het, wat bied je precies aan? Dus wat we nu wel hebben gedaan, is wij willen een aantal kernpartners. He, waarbij we dus ook niet de hele tijd alleen maar het gesprek hoeven te voeren over de kosten. Ja. Wij financieren wat nodig is, maar we willen het vooral hebben over de kwaliteit. Wat bied je nou kinderen? Maar ook, is al het aanbod wat we nou hebben wel nodig? Want soms moeten we misschien geen jeugdzorg bieden, maar iets anders. Maar dat is interessant. Het laatste wat u zegt, want als ik u hoor zeggen, ja, er kwamen heel veel aanbieders bij die dan iets voor mensen met ADHD doen. En dan denk ik, valt dat nou onder jeugdzorg? Nou ja, je ziet bijvoorbeeld 1 op de 5 jongens tussen de 8 en de 12 jaar inmiddels een vorm van jeugdzorg krijgt. En dat is vaak het gevolg van wat wij dan inmiddels te druk gedrag vinden. Waarbij je dan echt wel kan afvragen, is dat nog een individueel probleem? Moeten we al die kinderen dan individueel gaan behandelen. Ja. Nee, natuurlijk niet. Dit is een samenlevingsprobleem. Als je ziet dat zoveel kinderen in die jeugdzorg nodig hebben, dan is de samenleving eigenlijk ziek. Hè? Dus je zou eigenlijk willen dat kinderen ook het recht hebben om geen jeugdzorg nodig te hebben. En dus veel meer in het collectief nadenken. Mm-hmm. Hoe vinden we kinderen nou niet te druk? Hoe kunnen ze gewoon in de klas blijven? Leo Blokhuis, ik zag jou lachen. Ja, ADHD is natuurlijk, dat vind ik al zo grappig. Daar hebben bijna alle jongetjes last van natuurlijk. En dat heeft volgens mij te maken met dat je binnen vastgebonden zit in een school en aan een, thuis aan een beeldscherm. Die jongens hebben gewoon, daar zit een trits energie in. Die moet er ergens een keer uit. En jeugdzorg is de laatste plek waar dat eruit moet. Schop ze naar het speelveld. Je geeft ze een voetbal en laat ze een keer lekker ruzie maken met elkaar. Want dat moet ook gebeuren. Maar dat is niet meteen iets waar een buurtopzichter en een jeugdzorger bij hoeft te zijn. Dus we lossen heel veel problemen in de jeugdzorg op die helemaal geen jeugdzorgproblemen zijn. Ja. En dat is dus ook een probleem. Dus we moeten er veel meer over praten met elkaar. Mm-hmm. Hoe zorgen we dan dat de jongetjes veel meer ruimte krijgen om lekker te spelen? Overigens zijn er ook heel veel meisjes die dat willen. Lekker spelen, lekker hun energie kwijt. Maar dat betekent misschien ook dat die prestatiedruk die er op kinderen en jongeren wordt gelegd, dat die er ook vanaf moet. Ja, want dat heeft er natuurlijk alles mee te maken. Dat is natuurlijk allemaal toekomstmuziek. Daar wil je eigenlijk naartoe. Nou, ik wil het nu ook al, hoor. Ja, maar je krijgt het alleen niet morgen voor elkaar. Was het maar zo. Maar het feit is dat de jeugdzorg al heel lang krap zit, financieel krap zit. En wij vroegen ons af, wat betekent dat nou voor mensen die in de jeugdzorg werken? We hebben daarvoor even rondgebeld in onze Sprakemakers Community. En we spraken Marieke. Zij werkt met autistische kinderen in de provincie Noord-Holland. Er is veel bezuinigd, zegt zij, op de jeugdzorg de afgelopen jaren. En zij vertelt wat de dagelijkse impact daarvan voor haar is. De bezuinigingen hebben een grote invloed op mijn werk. Op meerdere vlakken. Persoonlijk vind ik het natuurlijk gewoon heel verdrietig dat ik sommige kinderen, dus jeugdigen, niet meer kan helpen. Omdat er geen geld daarvoor is. En wij zijn moeten bellen dat ze iets anders moeten zoeken om hulp te krijgen. Want autisme heb je natuurlijk niet meer even, maar de rest van je leven. En dus die hulp hebben ze zeker nodig. En ondersteuning. En je kan daar niet altijd op het netwerk opbouwen of op terugvallen. Ja, wat wij ze adviseren is om te kijken of ze een PGB kunnen aanvragen. En op die manier toch hulp kunnen vragen. En dan op die manier weer bij ons terechtkomen. Dus met een hele omweg. Ja, dan gaat misschien wel weer een tijd overheen. Of het kan niet, of het is ingewikkeld. En het gaat weer anders. Nou, een hoop reuring, onrust. Terwijl ze dat juist niet nodig hebben. En verder heeft het ook heel veel invloed op mijn werk. Gewoon als ik denk aan opleidingsmogelijkheden. Weet je wel, bijscholing. Dat kan gewoon allemaal niet meer. En dat is al bijna niet mogelijk. Professionaliteit en de kwaliteit gaat daardoor gewoon ook omlaag. Wij zoeken ook nog steeds nieuwe collega's. En ik moet eerlijk zeggen dat ook. Ik wil graag een loonsverhoging zou willen, maar dat ook moeilijk is. Terwijl alles wel duurder wordt. Het voelt gewoon allemaal heel wrang. En de wereld wordt alleen maar ingewikkelder. En juist de jeugd heeft het heel erg nodig. Dit is onze toekomst. Ja, ik hou echt mijn hart vast voor wat er gaat komen. En hoe het over 10 jaar dan is met deze jeugd. Weet je wel, die moeten dan gaan werken en voor ons gaan zorgen. Terwijl we ze zo beschadigen nu en zo in de kou laten staan. Ja, Kees van Nieuw-Amerongen, het is een persoonlijk verhaal bij de cijfers uit uw analyse. Ja. De conclusie is natuurlijk extreem droef. We beschadigen ze op deze manier. Het wordt alleen maar erger. Nou ja, wat je ziet, en overigens, dit verhaal is een heel aangrijpend verhaal wat zij vertelt. En ook een herkenbaar verhaal, helaas. Maar het sluit wel heel erg aan waar we het net eigenlijk over hadden. Dat je ziet dat er heel veel geld omgaat in de jeugdzorg. Maar dat je je af kunt vragen of het geld op de goede plek terechtkomt. En of de goede kinderen wel geholpen worden. En dat vergt inderdaad een hele lange adem om dat op te lossen. Je ziet nu wel dat landelijk is een hervormingsagenda afgesproken. Hè, tussen alle instellingen. En daar wordt. Nou, komen dit soort vraagstukken komen ook aan de orde. Ja. Ik denk dat het in de tussentijd enorm belangrijk is om te zorgen dat die stabiliteit van zorg in ieder geval gewaarborgd blijft. En hoe doe je dat dan? Nou ja, dat doen wij onder andere door dit soort signalen de wereld in te helpen. Om te zeggen, jongens, dit gaat niet goed als er niks gebeurt. En helpt dat dan? Nou ja, wij hopen dat we daar in ieder geval aanbieders en gemeentes zover krijgen om echt bij elkaar te gaan zitten. En niet meer vanuit een vorm van wantrouwen. Hè. Dat zie je in de markt nog heel veel gebeuren. Aanbieders die echt op de cijfers zitten, die niet transparant zijn over wat er gebeurt. Gemeentes die denken van ja, daar wordt ons letterlijk een poot uitgedraaid. Want wij zien namelijk niet wat er gebeurt binnen die aanbieders, door die echt in gesprek met elkaar te brengen om te kijken van hoe garanderen we nou dat er morgen nog steeds zorg is. Ja. Dat willen we met deze rapport bewerkstelligen. We zijn bij die oplossingen aangekomen. Hè. We gaan kijken naar die toekomst die er hopelijk rooskleurig uitziet. Die hervormingsagenda, mevrouw Moorman, daar is afgesproken dat er een lijst komt met hulp die gemeenten verplicht moeten gaan leveren. En die lijst moet niet zo lang zijn als dat die nu is. Hè. Dat moet vooral korter zijn. Die zou dit jaar af moeten zijn. Heeft u al enig idee hoe het daarmee staat? Nee, het Rijk zou deze lijst gaan maken. Want het Rijk zegt, nou, er kan wel op dat budget van de jeugdzorg, er kan zo wel 1,5 miljard vanaf. Nou, dat is een enorm, hè, want totaal is de jeugdzorg 5,5 miljard. Dus dan moet je nagaan, 1,5 miljard zou er van de 5,5 miljard volgens het Rijk zomaar vanaf kunnen. Daarvan hebben de gemeentes gezegd, dat krijg je niet voor elkaar. Sowieso dat 0,5 miljard, waarvan ook staatssecretaris Van Ooyen heeft gezegd, nou, eigenlijk is het onverantwoord om dat in te boeken. Doen het toch. Mm-hmm. Maar dat zou dan moeten met eigen bijdrage. Nou, dat gaat weer tot een enorme ongelijkheid leiden. Dan moeten mensen zelf gaan betalen voor de jeugdzorg. Ja, en kinderen kunnen zelf niet kiezen of hun ouders dat gaan betalen. Mm-hmm. En we zien ook dat heel veel problemen in de jeugdzorg komen juist door financiële problemen bij ouders. Nou, dat vergroten we dan. Maar je zou ook zeggen, als een hele hoop zorg, heeft u eigenlijk al geconstateerd, niet per definitie hier thuis hoort. Want dat hadden we vroeger ook niet, toen ging het ook best wel goed. En die lijst die komt er en die is er, dan lukt dat toch? Dan, nou, dan is het moet je allemaal wel niet eerst nodig. Doen, het ene doen voordat je het ander gaat bezuinigen. Want dan krijg je inderdaad een groot probleem. Dus als wij vinden dat heel veel zorg misschien niet jeugdzorg zou moeten zijn, dan moet je er wel voor zorgen dat er meer hulp in de klas is, bijvoorbeeld. Dat het onderwijs inclusiever is. Nu zien we dat het juist steeds exclusiever wordt en dat het speciaal onderwijs aan het stijgen is. Dus als je vindt dat je dit wil doen, dan zou je ervoor moeten zorgen dat dus ook gebeurt. Nou, dat tweede punt, hè, dus van kan dat miljard er dan nog af? Ja, dat is nog steeds niet uitgewerkt door het Rijk. Nou, we hadden het net al over de formatie die maar niet opschiet. Ik zie daar eigenlijk dus nog helemaal niks van terecht. En wat het vervelende is, ondertussen hangt dat zwaard van Damocles boven de jeugdzorg. En dat maakt het ingewikkelder om juist vanuit vertrouwen te werken. Want ik ben het volstrekt eens dat is wat we zouden moeten doen. Hè. Dus in Amsterdam hebben we ook juist met die paar partijen die zijn geselecteerd, proberen we een partnerschap op te bouwen. En niet alleen maar te praten over geld, maar vooral wat voor zorg willen we nou bieden en voor welke kinderen. En toch hoor ik u ook zeggen, dat geld hebben we nu wel even nodig om rust te creëren, om vanuit daar te gaan hervormen. Maar dan is natuurlijk de vraag, want iedereen in Den Haag wil geld. Alles is duur. Maar mijn oproep is bezuinig dus niet voordat je weet wat je gaat doen. Ja, maar dat is hetzelfde. Dat is gewoon namelijk houd budget hetzelfde en dan hebben we even rust. Maar hoe lang dan? Nou, totdat je een betere oplossing. Want anders zijn kinderen inderdaad het kind van de rekening. In 2015 is precies deze fout ook gemaakt. Toen is het overgeheveld naar de gemeentes met daarbij een enorme bezuiniging, waar niet goed genoeg was nagedacht over hoe je die bezuiniging dan inboekt. Mm-hmm. Vervolgens zie je dat die bezuiniging helemaal niet wordt gerealiseerd. Logisch, want er is niet goed over nagedacht hoe je dat dan doet. En zie je dus alleen maar weer extra stijging. Dus je bent uiteindelijk, buiten het feit dat kinderen de kind van de rekening zijn, en dat mag überhaupt nog niet, ben je ook een dief van je eigen portemonnee. Want je kan pas hervormen op het moment dat je ook ruimte geeft om die transitie dan ook te maken. Misschien mag ik er één voorbeeld van geven. Het Rijk denkt bijvoorbeeld dat het goedkoper is om de gesloten jeugdzorg te sluiten en dat allemaal kleinschalig te doen. Dat is natuurlijk onzin. Want als je kinderen vanuit grote soort jeugdgevangenissen vervolgens plaatst in kleine, kleinschaliger huizen waar veel meer zorg is, wat heel erg goed is, is dat natuurlijk niet goedkoper. En meneer Van Nieuw-Amerongen, kijk ik even naar u, want u bent de rekenmeester. Onderschrijft u dit? Is dit op de lange termijn de beste oplossing, ook financieel gezien? Wat op lange termijn de oplossing is om te gaan werken aan die maatregelen die toestroom van zorg beperken. Kijk, ik ben niet van de school die denkt dat je alle problemen in de jeugdzorg oplost door meer geld in de sector te stoppen, want dan loop je het risico dat we niet van 1 op de 7 kinderen in de jeugdzorg naar 1 op de 5 kinderen gaan. Maar in ieder geval even tijdelijk wel te houden zoals het is. Nou ja, voor een deel is dat natuurlijk ook gebeurd. In de tussenliggende periode, ik ben zelf niet betrokken bij de uitwerking van de hervormingsagenda, dus dat zien wij ook van een afstand zien we dat aan. Wat we op dit moment zien is dat instellingen wel in de financiële problemen komen en dat we met man en macht aan het werk zijn om ze overeind te houden. Ja. En het zou inderdaad heel erg mooi zijn als je nu één voor één alle maatregelen die nodig zijn neemt. En dat is wel een punt wat momenteel gaande is. Alles wordt wel heel erg met elkaar verknoopt. Dus stel je prioriteiten, wat moet je als eerste doen? En ga dan ook vooral met de hele sector aan de slag om dat voor elkaar te krijgen. Dank jullie wel allebei voor dit gesprek. Spraakmakers. Stop. Hey, tot slot gaan we nog even naar Rotterdam, want ze zijn daar bezig met een monsterklus. Ja, dat heeft te maken met Arne Slot. Slot. Is het woord klop. Liverpool heeft zich officieel gemeld bij Feyenoord om trainer Arne Slot over te nemen. Jurgen Klopp bij Liverpool op te volgen. Voorstel tot slot. Trek je kin in alsof je verbaasd kijkt. Voor een mooie houding. En de knieën zijn van het slot. Of heel veel geld vragen. Of gewoon Arne Slot nog even bij ons houden. Dank. Tot slot. Stop. NPO Radio 1 podcast. In Wat Blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Zoals sportvrouw Gien van Manen. Jeetje, wat een icoon. Hier zit ik mee aan tafel. Ja, dat was echt geweldig. Verhalen kwamen, dingen kwamen. En ja, dat was voor mij natuurlijk uniek. Zij heeft echt wel sporthistorie geschreven. Politicus Dries van Acht. De motor die Van Acht aan de gang hield, was rancune. En toneelmaker Jozef van den Berg. Eigenlijk is het leven en het theater bij Jozef van den Berg een soort eenheid. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Energieleveranciers misleiden de consument met duurzame beloftes. Het kan helemaal niet, zeg je. Het kan niet, nee, nee. Heb je me toch blij gemaakt met een dode mus? Ja, dat is toch jammer, hè? Waarom grijpt de toezichthouder niet in? Pointer, vanavond om 8:55 bij KRO NCRV op NPO 2. Hey jij daar, altijd al gedroomd van je eigen bedrijf? Ga ervoor! Maak een succesvolle start met... heyboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Nu, 15 maanden gratis. Heyboekhouden.nl. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. NPO Radio 1. 11 uur. Roos Abelman. In de documentaire The Stones en Brian Jones wordt een lans gebroken voor de goeddeels vergeten Rolling Stone, Brian Jones. We duiken zo met Leo Blokhuis in het korte, maar heftige leven van deze legende. Maar nu eerst, de Raad van State heeft zich opnieuw gebogen over de situatie van derde landers. Meer daarover in het NOS-journaal met Marnix Ampersen. Het is nog even de vraag of die gevluchte derde landers uit Oekraïne in Nederland mogen blijven. De Raad van State zou vandaag in 3 zaken een besluit nemen, maar dat is uitgesteld. Derde landers zijn mensen die werkten of studeerden in Oekraïne, maar geen Oekraïns paspoort hebben. Ze zijn vanwege de oorlog naar Nederland gevlucht en hopen hier te kunnen blijven. Maar of dat lukt is onzeker. Aangeschoven is migratieredacteur Rolinde Hoorntje. Rolinde, er zijn nu ruim 2300 derde landers in Nederland. Die weten dus nog niet waar ze aan toe zijn. Ja, of tenminste, er is een groep van 2350 die weet dat inderdaad nog niet. Een ander deel die mag wel blijven, omdat ze bijvoorbeeld dan zijn getrouwd met iemand die wel een Oekraïns paspoort heeft of op een andere manier nog een verblijfsvergunning hebben gekregen. Maar voor die groep die voor wie het onzeker is, is het al een tijd onzeker. En de laatste tijd was het echt chaos, omdat de Raad van State had een uitspraak gedaan in januari en gezegd, hun recht eindigt. Zij moeten of terug naar het land van waar ze vandaan kwamen of terug naar Oekraïne, maar daar is nog oorlog. Alleen lagere rechters die gingen zich vervolgens dan ook weer besluiten over de kwestie, omdat de IND terugkeerbesluiten ging versturen. Nou, en die gingen dan of tegen dat besluit in, of ze waren het ermee eens. En intussen stuurde Van den Burg nog een brief en die zei, mensen die wel een positief besluit hebben gekregen, die mogen blijven in de opvang en behouden recht op leefgeld. En andere mensen die moeten vertrekken. Dus gemeenten wisten ook helemaal niet wat ze moesten doen. Dus tot zover de onduidelijkheid. Vandaag was er een uitspraak verwacht. En nu heeft de Raad van State gezegd, wij weten het misschien ook niet helemaal zeker, we vragen het aan het Europese Hof van Justitie. Ja, dus nog geen duidelijkheid. Maar kunnen we hieruit iets afleiden? Nou ja, wel heeft de Raad van State gezegd, kunnen jullie misschien snel beslissen?

Global Asset Servicing is er in alle soorten en maten. Groot, solide, internationaal, maar het is zelden persoonlijk. Tot u KCI's leert kennen. Natuurlijk, met 7000 collega's zijn wij ook groot, solide en internationaal. Maar het zijn onze 350 Nederlandse experts die het verschil maken in het waarderen en administreren van beleggingen. Met name die van u. Hoogst persoonlijk KCI's. Onderdeel van Crédit Agricole met Santander. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is toch ook iets voor jullie bedrijf? Nu in Kunstmuseum Den Haag. Universum Max Beckman. Heldere kleuren, dikke zwarte lijnen, vreemde figuren en bijzondere ruimtes. Mis het niet. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië-Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Nu in Fotomuseum Den Haag. Boris Michailov, Oekraïens dagboek. Scherpzinnig en pijnlijk actueel. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 9:09. Dit half uur krijgt u van ons natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: Space Expo in Noordwijk heeft persoonlijke spullen gekregen van welke astronaut? Als alles volgens plan verloopt, is straks om 6:00 de lancering van Space Lab D1. Daarvoor schakelen we over naar Piet Smolders in de NOS Ruimtevaartstudio in Oberpfaffenhofen. Goedemiddag voor Nederland. Goedemorgen voor Cape Kennedy. Ja, tegen 9:30 lanceren we het antwoord. Terug naar de studio in Hilversum met uiteraard spraakmaker, de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman en Kees van Nieuw-Amerongen, directeur van de Jeugdautoriteit. En ook hier is popjournalist Leo Blokhuis. Want, Leo, natuurlijk, de Rolling Stones zijn Mick en Keith. Die behoeven eigenlijk niet eens meer een achternaam. Nee. Maar een van de oprichters van de greatest rock'n'roll band ter wereld is toch al vrij ver uit het collectieve geheugen verdwenen. Want wie is deze wie speelt deze sitar in Painted Black? Ja, of de iconische marimba-klanken van Under My Thumb. Ja, voor kenners natuurlijk een eitje, deze mini-popquiz. Ik ga even naar Marjolein Moorman, kind van de jaren 70. Het is voor uw geboorte, hè? Dus dat scheelt dat deze artiest overleed. Dus daar komt u mooi mee weg als u het niet weet. Nou, ik ben wel een paar keer aangekondigd. Ik ben een muziekliefhebber en ik ken heel veel. En er is nu ook zo'n leuk spel waarbij je dan de hele tijd... Hitster. Dat win ik altijd. Maar dat komt omdat ik heel goed ben in... plaatsen in de tijd. Ja. Maar ik ben ontzettend slecht in titels van nummers, namen van bandjes. En vooral als iemand het mij rechtstreeks vraagt, dan verdwijnt het onmiddellijk uit mijn hoofd. Ik heb het wel een paar keer aangekondigd, ook deze uitzending. Oh ja, ik had andere dingen te doen. Kees van Nieuw-Amerongen. Ik ken hem niet, maar ik merk wel bij mezelf dat ik echt een Stones liefhebber ben. Omdat ik mezelf in moest houden om niet mee te gaan hummen. En de luisteraars een plezier te doen met mijn vocale kwaliteiten. Dus dat, Maar Brian Blokhuis, dit was Brian Jones. De man die alles waar geluid uitkomt in zijn handen nam. En daar iets fatsoenlijks mee deed. Ja. Van marimba tot blokfluit inderdaad, letterlijk. Ja, we gaan het over hem hebben. Omdat vanaf deze week de documentaire The Stones en Brian Jones in de bioscoop draait. Gaat over zijn leven. Mm-hmm. Een van de originele Stones-leden, zou je kunnen zeggen. Nou, de oprichter. De man die het idee had, die de visie had. Dus niks Keith en Mick. Die kwamen elkaar trouwens grappig op. We hadden het over geboorte. Ja, jaren. Eén dag nadat ik geboren ben, komen Keith en Mick elkaar tegen op perron 2 van Dartford station ten oosten van Londen. En dat wordt altijd gezien als het begin van de Stones. Maar de Stones zijn pas... En wanneer was dat dan, Leo? In 1961, dat ben ik er vergeten bij te zeggen. Ik weet niet, dat is misschien bewust vergeten. Maar een jaar later kwam stond er een advertentie op een prikbord en in een krant van een multi-instrumentalist die een zanger, een gitarist, een drummer en een bassist zocht. En dat is Brian Jones. En hij had de visie voor wat later de Stones zijn geworden. En Keith en Mick hebben eerst nog in een ander bandje gezeten voordat ze in de Stones kwamen. Dus hij is met recht de oprichter van de Stones. Ja, en heeft dus nu een documentaire volledig aan hem gewijd, zou je kunnen zeggen. Het duurt anderhalf uur. en wij dachten... Zit, ja, het is wel even een zit. Maar we dachten naar aanleiding van deze documentaire leek het ons aardig om een muzikale herwaardering op te tuigen voor Brian Jones. En hoe kunnen we dat beter doen dan aan de hand van een aantal bijzondere momenten uit deze eerste Stones-jaren? Laten we beginnen dan bij Little Red Rooster, een van de eerste singles van de Rolling Stones uit 1965. Dogs begin to bark, hounds begin to howl. Ja. Onmiskenbaar bluesy. Ja, en dat was ook echt de muzikale liefde, toch, van Brian Jones? Zeker, die mooie slide, dat is hij ook. En een liefhebber van de oude bluesman in de tijd dat in Amerika bluesmuziek gewoon dood en begraven was, zeg maar. Niemand kende deze, de Howling Wolves en de B.B. Kings en dat soort grote artiesten waren echt vergeten in Amerika in die tijd. En die zijn in Engeland via een paar visionaire muzikanten, Alexis Corner met name en Long John Baldwin en dat soort gasten, die late jaren 50, vroege jaren 60 blues gingen spelen in Engeland. Die hebben eigenlijk leden van Fleetwood Mac, van wat later Led Zeppelin is geworden en zo, die hebben ze allemaal om zich heen verzameld. Rod Stewart, Elton John komen allemaal uit zo'nzelfde kluitje. En daar was in Engeland was een grote liefde voor die bluesmuziek. En een van de grootste adepten daarvan was Brian Jones, die eigenlijk ook gewoon een elektrische bluesband wilde beginnen. En al die pop-uitstapjes, maar heel niet per se het allerleukste vond. Ja, en werden de Stones ook echt als bluesband geaccepteerd? Zeker. Hun eerste Amerikaanse toeren, daar herintroduceerden zij eigenlijk de Howling Wolves weer voor een Amerikaans publiek. In de film wordt ergens, dat wist ik niet en ik neem het aan dat het waar is, dat de Howling Wolf nooit op tv was geweest, totdat hij een keer aan de hand van de Stones, toch ook gek eigenlijk, hè, maar dat aan de hand van de Stones voor het Amerikaanse publiek werd gepresenteerd. Ja, dus en mocht optreden, ja. De man van wie ze de trucjes geleerd hebben. Het is een omgekeerde wereld, maar zo werkt het vaak in de muziek. Het is pijnlijk en het is toch ook mooi dat het dan in ieder geval nog gebeurt. Weet je wel, dat vind ik. Maar zij werden zeker geaccepteerd als bluesband. Blues was populair en zij speelden ook een vrij ruige variant daarop. Stonden bekend vanwege hun in die tijd onbeschoft lange haar, dracht. Dat was echt niet hoe het hoorde. En in de documentaire zie je ook dat Brian eigenlijk vanaf het moment dat hij in zijn puberteit kwam in conflict met zijn ouders raakte over muziek. En over hoe hij zich wilde kleden, hoe hij zich uitte. En misschien ook wel hoe hij met zijn vriendinnetjes omging. Ja, die komen ook voorbij. Althans, een aantal van hen. Hij heeft er 5 bezwangerd. Dus allemaal verlaten, geloof ik. Hè? Het zo goed samen? Ja, of 6. Maar het eerste kind heeft hij zelfs nooit gezien. Dat werd meteen afgestaan na geboorte. En hij was vrij hardleers daarin. Goed, terug naar zijn muziek dan maar. Ja, we hoorden net al dat Brian Jones onder andere sitar en marimba speelde op respectievelijk Painted Black en Under My Thumb. Maar ook dit fluitje is niet weg te denken uit deze wereldhit. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Ja, zing maar hoor, meneer Van Aan. Want het is. Ik hou hem in. Wilde inzetten, maar hè? Maar de titel komt nu, hè? Ja, ik zie dat weet je. Kijk, dat kan ik dan weer. Was hij nou zo'n man die elk instrument wat hij aanraakte gewoon kon bespelen? Ja, echt. Hij heeft bij de Beatles zelfs een keer de saxfolo-solo gespeeld. Dat toch wel vrij bijzonder is voor iemand die als gitarist te boek staat. Ja, hij kon. Daar moest hij soms wat moeite voor doen. Maar dat was ook echt zijn talent. De tragiek eigenlijk van Brian Jones is dat hij super muzikaal was, maar niet het lef had om zelf te schrijven. En ik denk dat dat meer een kwestie van lef is dan van kunnen. Het is een heel kwetsbaar proces, hè, als je gaat schrijven. Moet je je voorstellen, je zit met z'n vijven bij elkaar ergens in een kamer en je zegt, ja, ik heb ook iets geprobeerd, weet je wel. Dat is een heel kwetsbaar proces. Die worsteling komt ook wel even voorbij in die documentaire. Dat het hem maar niet lukt om een lied te schrijven, terwijl dat Mick en Keith samen gewoon fantastisch afgaan. Die scheiden ze af als zweet bij een marathonloper. Maar hij is dominant. Nou, kijk, wat meteen duidelijk was, de rollen draaiden op een gegeven moment om. Brian is de oprichter van de band en ook de belangrijkste aanvankelijk, dat zit in de documentaire ook, van de 100 brieven waren er 60 of 70 voor hem. En de rest mocht, dan waren er nog 10 voor Mick en dan waren er een paar voor die andere bandleden. Hoe het vroeger ging, hè? Mensen schreven kaartjes en brieven. En hij antwoordde ze ook netjes. Dus er zijn heel veel mensen die hebben een kort briefje van Brian Jones teruggekregen. Maar ja, zoals het vaak gaat, is de zanger is het boegbeeld van een band. En zeker als je zo charmant bent als Mick Jagger, dan trek je die rol ook vrij snel naar je toe. Mm-hmm. Dat zie je in die documentaire ook wel, dat op een gegeven moment Brian krijgt een vraag en Mick die begint halverwege zijn antwoord te geven. En je ziet Brian echt instorten naast Mick van, nou ja, ik ben weer klaar. Ze komen niet meer bij Mick weg, want die neemt het nu over. En als die man dan ook nog eens een keer makkelijk liedjes schrijft, dan begrijp je dat die panelen helemaal gaan draaien binnen zo'n band. En zeker ook het soort liedjes wat Mick en Keith dan schrijven. Laten we even luisteren naar deze. Nou, onmiskenbaar een van de grootste hits uit de popgeschiedenis. Maar zeker. Brian Jones, die vond er maar niks. Die vond er helemaal niks aan. Nee. Die vond het vals, die vond het herrie, die vond het misschien niet blues genoeg. Maar ik denk dat zijn oordeel ook voor een belangrijk deel werd ingegeven door jaloezie. Wat ook wel logisch is. Hij had hem niet geschreven. En die twee snotapen die hij erbij had gehaald, die lopen met de credits weg. Kijk, The Stones was aanvankelijk een bandje. Brian die regelde dingen. Die regelde hun eerste optreden in de Marquee. Een mooie club in Londen. En de eigenaar van de Marquee die belt en die zegt, hoe heten jullie eigenlijk? En er ligt daar een bluesplaat. En kant B nummer 1 heet Rolling Stone. En hij zegt, wij heten de Rolling Stones. Dat ging allemaal via hem. Op een gegeven moment gaat het zo goed, heb je een manager nodig. Andrew Luke Oldham wordt dat. En die zegt, jongens, weten jullie wat jullie moeten doen? We hebben de Beatles hier. En die Beatles zijn super succesvol, maar die verdienen bakken met geld, omdat ze zelf liedjes schrijven. Aan de Buma-kant zit natuurlijk het geld in de muziek. En nou ja, toen bleken Keith en Mick dat vreselijk goed te doen. Nou ja, toen ging het helemaal die kant op schuiven. En je ziet Brian eigenlijk verkruimelen in binnen die band. Dan zoekt hij zijn heil in drank en andere heftige dingen. En dan wordt het steeds minder. En als er dan echt zo'n gruwelijk grote hit uitvalt als Satisfaction. Eigenlijk één zo'n hit, als je het verstandig doet, kan je van leven eigenlijk gewoon. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat die paars en groen van ellende en jaloezie ziet. Van dit was mijn band. Nou, er komt heel veel tijdsgeest samen ook, toch? Ja. Op dat moment. Ik bedoel, het zijn die jaren 60, dat middelengebruik. Dat is er ook ineens, hè? Ja, ontzettend. Al die drugs op de markt. Ja, die seks die knalt. Ik bedoel, die fatsoensnormen zijn ineens ook totaal lijken verdwenen. Er is een enorme... Het generatieconflict wordt daar eigenlijk uitgevonden. Ik bedoel, er is een enorme kloof tussen hem en zijn ouders. Ook heel triest trouwens, op zijn 17e het huis uitgezet. Altijd gezocht naar een soort approval. Een soort goedkeuring van zijn ouders en die pas na zijn dood gekregen. Zijn vader had spijt, hè, van dat moment. Dat zie je ook nog. Dat vind ik eigenlijk het mooiste. Maar nu verklappen we het einde. Maar de brief die de vader aan Brian geschreven heeft, helemaal aan het eind, die aan het eind voorgelezen wordt, dat vond ik eigenlijk hartverscheurend mooi. Ja, hij komt aan zijn einde op 27-jarige leeftijd. Behoort daarmee tot de club van 27. Ja, klassiek. Janis Joplin, Jimi Hendrix. Ja, er zijn er heel veel. Otis Redding. We gaan tot slot even luisteren naar een klein stukje van de legendarische Rolling Stones concert in Hyde Park. Er kwamen ongeveer 500.000 mensen op af, zegt de overlevering. En je hoort hier Mick Jagger het concert inleiden, waarbij hij een paar minuten neemt om Brian Jones te memoreren. Die staat net I really appreciate it if Jagger just say a few words, but I think I feel about Brian, and I'm sure you do, and what we feel about him just going when we didn't expect him to, okay? All right. Hij overleed, denk ik, 3 weken nadat hij uit de band was gezet. Hij was uit de band gezet, hij was niet meer te hanteren. Hij deed ook nog maar heel weinig, was ziek van zijn drugsgebruik. En wat ook een probleem was, de Stones gingen naar Amerika en hij was net voor de tweede keer opgepakt wegens een overtreding van de opiumwet. En had moeite om sowieso een visum te krijgen voor Amerika. Dat lukte niet. Dus toen hebben de Stones gezegd van sorry, maar je zit ons nu eigenlijk alleen maar in de weg. En dan overlijdt hij dus ook nog. Wat in die tijd ook voor het eerst was. Hè, dat zo'n jonge artiest op die manier ten onder gaat. Inmiddels weten we helaas beter. Ja. Tot slot, Leo, NRC schrijft over die documentaire. De documentaire The Stones en Brian Jones stelt dat de rol van Jones in de Stones schromelijk is onderschat. Maar veel Stones fans vinden dat hun band op zijn best was na zijn vertrek. Waar zit jij? Dat is eigenlijk niet eerlijk. Maar ik vind de Stones op hun best met de opvolger van Brian Jones. Dat is Mick Taylor. Geweldige gitarist. En toen hebben ze echt hun iconische platen gemaakt. Je ziet in de Brian Jones tijd zie je een zoekende band die vanuit de blues, pop, psychedelica van alles combineert. En met Mick Taylor de vorm kiest waarmee ze de greatest rock and roll band zijn geworden. En hun stempel op de popmuziek hebben gedrukt. Als ze in 68 gestopt waren, was het niet zo'n enorme band geweest als dat het nu is. Dus ik zit wel een beetje in het Mick Taylor kamp wat dat betreft. Maar ja, met alle respect natuurlijk voor degene die het begonnen is. Sorry, precies. Ik zit in quiztijd nu. Zonder Brian Jones geen Rolling Stones, zo is het ook. De documentaire The Stones en Brian Jones draait vanaf deze week. En jij verzorgt op 1 mei nog de inleiding ook in de cacaofabriek in Helmond. Leuk. Leo Blokhuis, dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ja, want jij zag natuurlijk Janine Albronda binnenkomen uit Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. U komt hier voor de quiz. Ja. U bent 54 en werkt in de antieke juwelen. En u bent edelsteenkundige en gemoloog. Klopt. Wat is dat, een gemoloog? Een gemoloog is iemand die edelstenen kan determineren in een laboratorium. Dus als je een ring hebt geërfd met een blauw steentje erin en je wil weten of het glas is of saffier of spinel of iets anders, dan kan ik dat onderzoeken. Oh, geweldig. En vragen veel mensen daarom ook? Nee, het is heel zeldzaam. Het is wel heel belangrijk, want het verschilt nogal in waarde. Dus veilinghuizen en handelaren die willen het vaak wel echt zeker weten. Ja. Maar er zijn weinig mensen die het doen. En weinig. Ja, de opleiding was ook heel moeilijk. Dus het is een zeldzaam beroep. Ja. Maar heel interessant. Ja. Klinkt het zeker. Vandaag bent u hier voor iets heel anders. U wilt nieuwskenner van de week worden. Het hoogste score tot nu toe is 2 keer neergezet. 56 punten, zowel dinsdag als gisteren. Bernard Groeneveld uit Veerwerd en Ton van der Bies uit Nederhorstenberg hadden die score. Dus u moet er even overheen. Ja, veel plezier gaan we ermee. Best doen. Ja. De overheid heeft onbehoorlijk en ongepast gereageerd op mensen die asielzoekers in Ter Apel wilden helpen 2 jaar geleden. We hebben die klachten in eerste instantie vooral ingediend omdat er natuurlijk tenten afgepakt werden steeds in Ter Apel. Terwijl wij met mensen in de stromende regen stonden, soms ook met kleine kinderen en baby's. En wij vonden het gewoon eigenlijk levensgevaarlijk hoe de overheid toen heeft gehandeld. Volgens de organisatie liepen asielzoekers het risico op onderkoeling. Maar uitgedeelde tenten, poncho's en vuilniszakken werden afgepakt. En de focus lag volgens het rapport te veel op de veiligheid. Buurtbewoners en organisaties die 2 jaar geleden in Ter Apel bijsprongen om buitenslapende asielzoekers te helpen, zijn door de overheid onbehoorlijk en ongepast bejegend. Dit blijkt uit het rapport Verboden hulp te bieden dat vandaag uitkomt. Vraag 1. Welke organisatie stelde dit rapport op? Nationale Ombudsman. Dat is goed. Kom ik bij vraag 2. Ondertussen blijft asiel ook de politiek bezighouden. Welke minister beantwoordde gisteren Kamervragen over de onderbouwing van de uitspraak dat duizenden vluchtelingen nareis op nareis stapelden? Jezelkus. Ja, Dylan Jezelkus, minister van Justitie en Veiligheid. Het vermeende hoge aantal nareizigers was uiteindelijk de aanleiding voor de val van het kabinet. Duizenden waren het er, volgens mevrouw Jezelkus. Maar experts spreken van ongeveer 70 per jaar. De Tweede Kamer wilde dan ook weten waarop Jezelkus die duizenden baseerde. Uit haar antwoord blijkt dat ze geen informatie had waarmee ze haar uitspraken kon onderbouwen. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. De controversiële CPAC-conferentie. Daar was in aanloop al veel om te doen. Nou ja, bijna geen enkele Nederlandse media is welkom. Ook in het buitenlandse media niet welkom zogenaamd, omdat er een no-woke-zone zou gelden. Ja, wel awake, niet woke. Vandaag begint CPAC, een grote internationale rechtsconservatieve conferentie. In welk land vindt die plaats? Hongarije. Dat is goed. En hij is georganiseerd door de Hongaarse premier Orbán. Vraag 4 dan. Welke Nederlandse politicus gaat er ook naartoe en geeft morgen een toespraak? Wilders. Is goed. Verschillende media mogen van de organisatie niet bij de lezing zijn, omdat ze te kritisch zouden zijn. Ook de NOS niet. We hadden het er nog even over in het mediaforum. Vraag 5 dan, laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Het was mij eigenlijk meer te doen om die jongens wat inspiratie te geven. Dat leek mij aan het begin van het seizoen in ieder geval een goed boek om aan de jongens te geven, in de hoop dat ze er wat aan zouden hebben en dat het een steentje zou bijdragen aan wat we nu mee bezig zijn. Peter Bos van PSV die heeft een boek gegeven aan zijn team. Ja, de trainer van PSV, dat is goed. U kunt een extra punt scoren. U mag kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag. Daar krijgt u 2 punten voor. Even kijken, PSV kan vanavond kampioen worden, maar dan moet het wel winnen van Heerenveen. En moet Feyenoord punten laten liggen bij welke club? Oh, ik weet het. Niet Excelsior. Pas. Go Ahead Eagles. Ja. Maar geen nood door de hintsvraag. Kunt u weer 4 punten verdienen. U krijgt vandaag hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is, wat bedoelen we? 4. Mijn hoop is een gevaar voor de toekomst. 3. Ik scheid de formerende coalitie. Voor 2 punten, door mij zitten veel boeren in mij. Voor 1 punt, de Tweede Kamer spreekt vandaag over de crisis die ik voor boeren veroorzaak. Het antwoord is mest. En dan ga ik even naar de jury, want je zegt mestdebat. Is dat goed? Die gaan er eventjes over overleggen. Maar mijn hoop is een gevaar voor de toekomst. Dat sloeg natuurlijk op hoop is ook een ander woord voor mest. En ik hoor heel hard in mijn oor, het is goed. Het is goed. En daarmee heeft u een nieuwsfactor van 8. En dat betekent dat u 8 vragen goed moet beantwoorden om aan kop te gaan. Daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Het aantal besmettingen met welke geslachtsziekte is met 31% gestegen? Goed, de parlementaire enquête. En welk onderwerp gaat 2,5 jaar duren? Toeslagenaffaire. Corona. Welke musical was gisteren de grote winnaar bij de Musical Awards? Jesus Christ Superstar. Ja, wat voor winkels verdwijnen in hoog tempo uit winkelstraten? Lokale leuke winkels, niet ketens. Kledingwinkels. De wieken van de molen van welke beroemde Parijse nachtclubs zijn afgebroken? Moulin Rouge. Ja, welk kamp heeft een grotere rol bij de vervolging en vernietiging van Joden gespeeld dan tot nu toe werd gedacht? Kamp Amersfoort. Is goed, op een schapenboerderij in Gelderland is welke infectieziekte aangetroffen? Nou, Q-koorts. Ja, Space Expo in Noordwijk heeft persoonlijke spullen gekregen van welke astronaut? Pas. Hubo Okkels, dat is ook de audiohint. Welke club heeft zich voor het eerst in 11 seizoenen weer voor Europees voetbal geplaatst? Twente? Ja, vaccins hebben volgens de Wereldgezondheidsorganisatie de afgelopen 50 jaar van hoeveel mensen het leven gered? Pas. 154 miljoen. In welke stad moesten inwoners van zo'n 40 woningen tijdelijk hun huis uit in verband met een gaslek? Ik weet het niet. Utrecht. Arnhem. Net niet genoeg punten, mevrouw Albronda. Dat is jammer, hè? Echt jammer. 6 punten gescoord, 48 punten in totaal. Helaas. Maar bedankt voor uw komst. Ik vond dat u lekker bezig was. Dat mag ook gezegd worden. Dankjewel. Dank ook Kees van Nieuw-Amerongen en Leo Blokhuis voor jullie komst vandaag in de studio. En natuurlijk spraakmaker vandaag Marjolein Moorman. Dank ook voor uw komst. En zometeen hier op Radio 1 hoort u Sven op 1 met Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen vandaag? Goedemorgen, Roos. Vermoedens van Chinese spionage in het Europees Parlement en een congres met hele conservatieve mensen en radicaal rechts in Hongarije, waar Geert Wilders morgen spreekt. Allemaal reden om te gaan praten met Bas Eickhout, de lijsttrekker en spitsenkandidaat van de Groene en GroenLinks PvdA, zo in Sven op 1. Dat is zometeen. Ik wens je nog een fijne ochtend. We gaan naar Marnix Ampersen met het NOS Nieuws. Dit is een programma van KRO en NCRV.